Goedenavond, 8:55. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond veel live voetbal. Ja, Oranje speelt voor de Nations League tegen de Schotse vrouwen en moet eigenlijk winnen. En Vitesse speelt in de Eredivisie Mannen tegen PEC Zwolle. We volgen ook de kwalificatie voor de Wereldbeker Schaatsen. En natuurlijk houden we op de hoogte over de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Laten we daar maar mee beginnen, want een woordvoerder van het Israëlisch leger heeft op een persconferentie vanavond gezegd dat het leger vanavond nog de acties op de grond in de Gazastrook gaat uitbreiden. Gaan we over praten met correspondent Mitra Nazar vanuit Israël. Mitra, goedenavond. Wat goedenavond. Houdt deze aankondiging van het Israëlisch leger precies in? Ja, de woordvoerder van het leger heeft dus vanavond een persconferentie gegeven waarin hij inderdaad zei dat die acties op de grond in de Gazastrook vanavond nog uitgebreid zullen worden. Hij zei, we zijn op alle fronten voorbereid om de veiligheid van Israël te bewaken. Nou, wat die uitbreiding precies betekent, dat is niet helemaal duidelijk geworden, maar we hebben het nog steeds niet over dat verwachte grote grondoffensief. Maar Israël voert natuurlijk al een paar dagen grondacties en invallen uit in de Gazastrook. Ja, en het lijkt er dus op dat het een intensivering daarvan is. De woordvoerder herhaalde ook dat inwoners van Gazastad naar het zuiden van de Gazastrook moeten gaan. Dat is natuurlijk eerder gezegd tegen Gazanen. Mm-hmm. Maar de laatste tijd is juist ook in het zuiden zijn er bombardementen geweest, waardoor mensen daar weinig vertrouwen in hebben. Dus het wordt zeker weer een hele onzekere nacht daar. Ja, is er nu ook al iets te merken van die aankondiging? Ja, nou, sinds eigenlijk eerder op de avond zijn er berichten over een flinke intensivering van de bombardementen door het Israëlische leger op de Gazastrook. Er wordt al een paar uur continu gebombardeerd. En bij de grens horen we van mensen daar heftige explosies gehoord. En inmiddels is het ook heel lastig contact te krijgen met mensen in Gaza. Want verschillende internetproviders zeggen kunnen daar niet meer functioneren door die hevige bombardementen. Kortom, het internet ligt plat. En niet alleen het internet, maar ook telefoonlijnen, vaste lijnen, mobiele lijnen. Het Palestijnse Halve Maan heeft vanavond gezegd dat ze alle contact met hun teams daar al zijn verloren. Al met al weer een flinke intensivering vanavond en waarschijnlijk ook nog wel vannacht van deze oorlog. Oké, dankjewel voor nu. En je houdt ons natuurlijk op de hoogte als er meer nieuws komt vanuit Israël en de Gazastrook. Dat was onze verslaggever daar, Mitra Nazar. Maar eerst naar de Goffert in Nijmegen, want daar neemt Oranje het op tegen Schotland. En daar zijn ook Arman Afsaroglu en Frank Wielaert voor ons. Arman, hoe gaat het Nederlands elftal spelen vanavond? Goedenavond vanuit Nijmegen. Het is inderdaad Nederland-Schotland in een toch wel prachtige ambiance hoor. Het is 10 minuten voor aftrap, stadion al helemaal vol. Echt geen stoeltje meer vrij. Uitverkocht huis in de Goffert. Iedereen wil erbij zijn voor deze derde wedstrijd in de Nations League. En Nederland gaat het doen in dezelfde tactische formatie als we nu al een tijdje gewend zijn. Het was even puzzelen voor ons, want er zijn toch wel wat opvallende zaken. Maar uiteindelijk zijn we er denk ik wel gewoon uitgekomen. Opvallend vooral is niet de keeper, dat is Van Domselaar, maar wel de rechter wingback, zoals we dat dan noemen. Want dat blijkt Renate Jansen te zijn. U weet wel, die vrouw die een prachtige goal maakte tegen Engeland, waardoor Nederland de plaatsing voor de Olympische Spelen nog in eigen hand heeft. Zij is normaal gesproken linksbuiten, nu dus rechter wingback. Dat is toch wel een opvallende plek voor haar. Naast haar staan Kasper Rijspitsen, Dijkstra en de linker wingback is Esmee Brugsi. Op het middenveld staan dan Roort, Groenen en Van der Donk. Voorin Martens met Berestijn. Pelova is geblesseerd en is het daarom niet bij. Miedema zou vandaag haar lang verwachte rentree kunnen maken. Scheurde haar kruisband af, heeft lang moeten revalideren. Maakte haar rentree namens de club Arsenal al dit weekend. En zou vandaag dus wellicht kunnen invallen bij dit Nederlands elftal. Dat zou opvallend zijn en ook mooi nieuws voor het Nederlands elftal. Is bij Schotland nog iets opvallends te melden? Nou ja, bij Schotland kunnen we in ieder geval zeggen, die hebben een probleem als het gaat om de transitie richting de aanval vanuit de verdediging. Want ja, die hebben Caroline Weir er niet bij. Die heeft haar kruisband gescheurd in het duel tegen België. Dat Schotland ternauwernood op het laatste moment nog met 1-1 wist gelijk te spelen. Zij is de belangrijkste speler van deze ploeg en is er dus niet bij. En voorlopig dus ook niet bij. Kim Little is er al een tijdje weg. Maar er zijn nog wel wat geblesseerden. Want Sam Kerr is er ook niet bij. Dat is normaal gesproken de vervanger van Weir in het elftal. Op die plaats van aanvallende middenvelder. Die is er ook niet bij. En dus staat daar nu de piepjonge Kirsty McLean die het moet gaan doen. Zij moet de spitsen van aanvoer gaan voorzien. En die spitsen die zijn hartstikke snel. Dus daar moeten we op gaan letten. Komen om 8:45 bij jullie terug voor de aftrap van Nederland-Schotland. Gaan we van Nijmegen 20 kilometer noordelijker naar Arnhem. Want daar speelt in de mannen Eredivisie Vitesse tegen PEC. Chris Wobbe, heb jij al doelpunten gezien vanavond? Ja, die heb ik gezien. 1 in totaal. En dat doelpunt is gemaakt door PEC Zwolle in minuut 25. We zitten inmiddels in de 41ste minuut. Dus 0-1 geeft het scorebord al een tijdje aan in de Gelredome. Toch wel een leuke open wedstrijd hoor. Vitesse ontbeert natuurlijk doelpunten. Het heeft er nog maar 6 gemaakt dit seizoen. De minst scorende ploeg van de Eredivisie. Kansen krijgen de Arnhemmers wel. Zojuist een kans van heel dichtbij Kozlowski gezien. Die had een soort dropkick in huis. Terwijl PEC Zwolle nu gevaarlijk aandringt. Velias bijna wordt bereikt. De spits. Hij, de Griek, in de spits bij PEC Zwolle. Omdat Ferdi Druijf geblesseerd uitviel tegen Excelsior. Velios viel in Rotterdam-Kralingen. Scoorde 2 keer en staat nu voor de 2e keer in de basis. Vecht mooie duels uit met Isimat Mirin. De Franse centrale verdediger van Vitesse. Maar 0-1 dus. En die treffer, ja, was echt een prachtig van een aanval van PEC Zwolle. Via de linkerkant van het veld. McNulty stoomde op. Bediende Velios, die stond op het randje van het strafschopgebied. Tikte de bal door naar T vallend naar achter, tikte de bal ook terug. En toen kwam de bal voor de voeten van Younes Namli. Een heel mooi geplaatst met links. Plaatst hij de bal in de verre hoek. Echt een schoonheid van een doelpunt. PEC Zwolle dus aan de leiding. En daarna vooral Vitesse aanvallen gezien. In ieder geval lukt het aanvallen weer wat beter dan de laatste wedstrijden voor Vitesse. Alleen het scoren, dat is nog altijd niet gelukt voor de Arnhemmers. En dus 0-1 in de 42e minuut. Terwijl Vitesse de bal nu rondspeelt naar Van Ginkel. Van Ginkel in de breedte naar Ramon Hendricks. 10 spelers van Vitesse op de helft van PEC Zwolle. PEC Zwolle trekt zich wat meer terug. Pinto, hij weer in de basis. Was geblesseerd geraakt na interlandverplichting met Luxemburg. Mocht weer starten van Philip Cocu. Ging ten koste van Arcus. Mooie combinatie. Brengt nu de bal naar de buitenkant. Naar Kozlowski aan de linkerkant van het veld. Doorgetikt op Pinto. Pinto wil de bal terugtrekken. Maar daar zit Namli dan tussen. Die raakt die bal totaal verkeerd. Maar uiteindelijk is het Schendelaar, zijn doelman, die die bal pakt. Een hoop supporters van Vitesse willen dat daar een vrije trap voor wordt gegeven. Want dat mag eigenlijk niet. Maar de jonge scheidsrechter Robin Henschens vindt het allemaal wel prima. En dus een doeltrap voor PEC Zwolle. Zitten inmiddels in de 43e minuut in Arnhem. Bij de mannen van Vitesse tegen PEC is de stand 0-1. Ook schaatsen vanavond. De kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen vinden plaats in Tialf. Sebastian Timmerman, het seizoen is begonnen. Heb je al verrassingen gezien? Nou, het weemoed van de verrassingen. Er gaan per afstand 5 rijders de wereldbekers in. En er zitten toch wel wat verrassende namen bij. 5 kilometer mannen. Nou, dat Patrick Roesta wint, de wereldkampioen. Dat is niet zo verrassend. Maar de nummers 2 tot en met 5 waren wel verrassingen. Chris Huizinga, de 21 jaar jonge Jesse Speijers. Marwin Talsma en Gert Wierda houden ervaren mannen als Marcel Bosker, Bo Snellink en Jorrit Bergsma buiten die wereldbekerploeg. In het geval van Jorrit Bergsma, die wordt slechts 10e. En dat is zijn slechtste klassering in Nederland sinds hij in november 2010, dus 13 jaar geleden, zijn entree maakte. 1500 meter vrouwen, 1 Marijke Groenewoud, 2 Esther Kiel, ooit lange baanrijdster. Daar kwam ze niet uit de verf. Ze ging marathons rijden en nu is ze terug op de lange baan. 3 seconden van haar persoonlijk record af en wordt dus 2e. Antoinette Rijpma de Jong slechts 3e, de wereldkampioene. Zij gaan met Beunen en Melissa Wijfje de wereldbekers in. Dus geen Irene Schouten en ook geen Merel Konijn. En op de 500 meter bij de mannen krijgen we nog een 2e serie. Maar dan moet een oudgediende als Hein Otterspeer, Dai Dijnetap en Kai Verbij vol in de achtervolging. Want zij zitten voorlopig niet bij de beste 5 snelste tijden. Goed, en dan komen we later vanavond natuurlijk bij je terug voor de rest van de wedstrijden. Ja, ondertussen houden we natuurlijk het nieuws vanuit Israël in de gaten. Mochten daar updates te melden zijn, dan gaan we dat zeker doen. Verder is dit dan een programma van contrasten, want de sfeer in Nijmegen, die is ontzettend goed. En met een reden, want het Nederlands elftal staat klaar om af te trappen tegen Schotland in de Nations League. Brassel, Naarman Afsaroglu en Frank Wielaert voor de eerste helft. Ja, ze staan eerst nog met de speelsters bij elkaar, zowel van Nederland als van Schotland. De gebruikelijke huddle is daar eigenlijk een goed Nederlands woord voor, zit ik mij meteen af te vragen. Volgens mij niet, maar goed, iedereen weet wel. Groepsknuffel? Ja, nou, dat vind ik een beetje... Nee. Het is niet echt wel wat het is. Ja, nou, het is... Nou ja, Dit hangt een beetje tussen een knuffel en iets met een groep in. Maar ze zijn weer uit elkaar. Ze gaan klaarstaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het inderdaad zo is dat ze met drie centrale verdedigers staan. Of dat ze met twee centrale verdedigers staan. En dus met de wingbacks. Oh, er komt een autootje het veld op rijden. Dat doen ze bij deze Nations League wedstrijden. Standaard in ieder geval in Nederland. Want in het buitenland zie je dat niet heel vaak gebeuren. Maar daar komt dus een bal. En dan mag de scheidsrechter van dienst eruit gaan halen. Van het dak gaan halen. Projkovska is dat uit Macedonië. Altijd lachend. Vandaag ook alleen maar lachend gezien. Ook voor de wedstrijd. En ook nu staat ze nog te lachen als Nederland mag gaan aftrappen in deze derde Nations League wedstrijd. Een tweeluik tegen Schotland deze week. En eigenlijk als Nederland naar de Olympische Spelen wil en dus eerste wil worden in de groep, dan moeten ze deze twee wedstrijden gaan winnen. En jouw vraag of ze met drie centrale verdedigers gaan spelen lijkt eigenlijk op een antwoord als je ze zo klaar ziet staan voor de aftrap. Want je ziet heel goed bij Nederland achterin drie mensen op lijn. En de rechter en de linker vleugelverdediger die staan daar toch een flink end voor. Dus lijkt het inderdaad gewoon zo te zijn met Renate Jansen, dus de matchwinner in de Galgenwaard tegen Engeland. Daar als rechter vleugelverdediger. We zijn begonnen in de Goffert in Nijmegen bij Nederland tegen Schotland. Balbezit is er voor Nederland, voor Jansen, die de bal terugspeelt naar Dijkstra. Via Dijkstra gaat het naar Spitsen. Begon aan haar 224ste interland. En ze kan nog wel even verder gaan zo. En Nederland kiest gelijk de aanval met de paas van Roord. Berestijn kan er net niet bij. En uiteindelijk ook Martens die daar niet bij kan. Gelijk wel de eerste dreiging voor het eerst dat 16 meter gebied in. Dat gaat gelijk snel vanaf de aftrap. Het levert niets op. Maar de intenties zijn duidelijk. En Nederland moet deze wedstrijd ook gewoon zien te winnen. En dan eigenlijk ook in Glasgow gewoon winnen. Als het die plaatsing voor de Olympische Spelen echt in eigen hand wil houden. Met spitsen in balbezit. Tot nu toe koos Nederland steeds voor de rechterkant. Eerst maar meteen even Renate Jans aan het werk zetten. Nu wordt aan de linkerkant Brugs aan het werk gezet. En gaan ze bij Schotland in de achtervolging. Van der Donk niet helemaal lekker aangespeeld. Maar daar aan de zijkant McLaughlin. Die glijdt de bal over de zijlijn. Dus kan Nederland daar wel gewoon doorvoetballen. Met Kasperij. Die kan ook aanvallen. Is nu om drie Schotse vrouwen heen. De vierde. Daar besluit ze dan toch niet langs te gaan. Maar de bal aan Martens te geven. Dat gaat een beetje moeizaam. Maar Nederland houdt wel balbezit. En dit is het beeld dat we in deze wedstrijd zullen gaan hebben. Nederland aan de bal. Schotland wacht op de momenten dat ze diep kunnen gaan. Daar hebben ze wel een paar spelers voor aan de buitenkant. Die Hansen en Emsley. Die zijn razendsnel. En die Thomas in het midden. Die kan behoorlijk goed koppen. Dus die aanvallers die zijn best oké van Schotland. Op papier hebben wij, zeg ik maar voorzichtig, beter. Het is de nummer 23 van de wereldranglijst. Schotland. Nederland staat veel hoger op de 7e plaats. Kwartfinale bereikt. Het afgelopen wereldkampioenschap daarin uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje natuurlijk. Het is de groene nu. In balbezit voor Nederland. Speelt de bal even breed. Er komt direct een voorzet richting tweede paal. Daar staat Martens. Maar die kan daar niet bij. Nederland staat op drie punten in deze Nations League. Na de toch wat slumielere nederlaag in Leuven tegen de Belgen. Door een hele late fout van Jacinta Weimar. Daar in het doel bij Nederland ging die bal er nog een keer in. En werden daar een smadelijke nederlaag. Maar Nederland herpakte zich door een zege op vice wereldkampioen Engeland. En daardoor kan Nederland het gewoon nog op eigen kracht afdwingen. Moet er eigenlijk wel een resultaat geboekt worden op Wembley. Ga er maar aan staan. Dat is dan over een paar weken. De wedstrijd die Nederland daar zal spelen tegen het Engeland van Sarina Wiegman. De trap is van Lee Gibson. En de bal direct al opgevangen door Nederland. Ja, die routinier, maar op de middenlijn inderdaad Oranje dat de bal meteen heeft. In de middencirkel, Brugs samen met Groene. De linkerkant is helemaal open, maar dat komt dus omdat Brugs even in de as van het veld is gekropen. En nu Dijkstra aangespeeld. Aan de rechterkant is namelijk Renate Jansen wel degene die het veld helemaal breed weet te houden. De paas van haar komt alleen niet over. Krijgt de bal wel via de schotten weer meteen terug. Dus kan Nederland gewoon door met bouwen via spitsen. Die wordt voorzichtig onder druk gezet door Thomas. En loopt zich dan vast. Dat is niet zo heel handig om dat middenveld in te dribbelen. En dan als een van degenen in de laatste lijn vervolgens je vast te lopen. McLean is degene die dan probeert die bal de diepte in te krijgen. Dat lukt niet. En Schotland, nou, die houden een seconde of 10 bal bezit. En dan is het weer voor Oranje. Ja, het moet toch geweldig zijn om voor dit soort volgepakte tribunes te spelen. Want de Goffert zit dus helemaal vol. Dat is een hele vervelende bal richting van Dobbenselaar. Gaat maar net goed, lossen goed op. Nou, toch een foutje daar van Kasperij. Nou, het gaat maar net goed. Dat is dan een waarschuwing voor Nederland. Dat je dat niet kan permitteren. Maar die tribunes hier zitten vol. Dat zal anders zijn over een paar dagen op Hampden Park. in Glasgow, het nationale stadion van Schotland, waar deze twee ploegen dan tegen elkaar gaan spelen. Het is daar ook wel heel groot. Dik 50.000 mensen kunnen daarin en die zullen er lang niet allemaal zijn. Daar zal het flink leger aanvoelen dan hier vanavond dus in Nijmegen. 0-0 is het na 4 minuten bij Nederland-Schotland. Nederland dat heel veel de bal heeft. Nu kijken of ze er ook iets mee kunnen doen. Het is Kasperij die de bal inspeelt op Brugs. Brugs dan richting Van der Donk. Die komt daar niet meer bij. Maar de ingooi is voor Nederland. Zoals gezegd, er waren een paar blessuregevalletjes. Pelova niet helemaal fit zit op de bank. Miedema kan dus haar rentree maken. Wieke kapitein. Had een hele nare val op de training. Heel veel pijn, last van de schouder. Maar het valt allemaal mee en zij zit ook op de bank. En dan zou je normaal gesproken dus wel een rol kunnen spelen in deze wedstrijd. Bal gaat naar voren bij Nederland. Berestijn kan daar niet meer bij. Keeper moet komen. Keeper heeft de bal, dat is Lee Gibson. Ja, Dominique Jansen is er ook niet. Die zou vandaag getest worden in Nijmegen. Maar dat had zo weinig kans van slagen dat ze niet eens naar Nijmegen is gekomen. En die gaat dus ook niet in de return in Glasgow in actie komen. Zij blijft gewoon in Wolfsburg om daar verder te revalideren. En daar weer een rol te kunnen spelen. Voor Nederland komt zij pas weer in beeld in de volgende fase van de Nations League. Bal diep in de richting van Berestijn. Dat is ook de reden waarom Kasperij vandaag in de basis begint. Speelster van Manchester City die daar niet zo gek veel aan spelen toekomt. En tegelijkertijd zien we dat tot grote hilariteit van Jonker. Hij moet een hesje aan. Hij is namelijk in het donkerblauw. Staat langs de lijn. En raad is in welke kleur Schotland speelt. In het donkerblauw. En dat kan dus allemaal niet. Dus hij moet een wit hesje aan. Oh, dat is toch wel heel goed zeg. Ja. Vraag me af of als het Louis van Gaal was geweest. Of hij dat ook had gedaan. Zo'n hesje aantrekken. Ja, het advies. Je had een jasje uitgedaan denk ik. Het is een heel dringend advies. En dat volgt Jonker dan op. Ja, ik had maar best met een lach doen. Maar het ziet er wel een beetje knullig uit. Bij de bondscoach van Nederland. Die je ziet dat zijn speelsters heel veel balbezit hebben in de openingsfase van deze wedstrijd. Nog geen kansen, nog geen goals. 0-0. Na 6 minuten met Groenen in balbezit. Speelster van Paris Saint-Germain. Het gaat naar de rechterkant nu bij Nederland. Balbezit blijft voor Nederland, voor Roord. Schotland maakt een hele late gelijkmaker tegen België. In de vorige wedstrijd hebben dus dat puntje in dat duel verzameld. Verloren eerder van Engeland. We staan dus op 1 punt in deze Nations League. En daarmee sta je onderaan. Want Nederland en Engeland wonnen beide 1 keer. Verloren beide 1 keer. En de verrassende koploper is België. Dat 4 punten heeft. Nou, het hadden er dus zelfs 6 kunnen zijn. Als het niet die late gelijkmaker was geweest. Die daar een stokje voor stak. Is dat een goede zin? Hoop ik wel. Ja, denk het wel. Dus daarom staan ze op 4 en niet op 6. Balbezit is over Gibson in de 7e minuut. Ja, met de lange bal zoals ze dat vaak doen bij Schotland. Ja, de Belgen natuurlijk geluk gehad tegen Nederland in de absolute slotfase weten te winnen. En daarna weer pech tegen de Schotten die in de absolute slotfase wisten te winnen. Ja, die hebben in ieder geval wel voorlopig de schijn mee dat ze meedoen voor de eerste plaats. Want dat is toch echt maar schijn. Engeland en Nederland zullen dat uiteindelijk gaan bepalen. Heel misschien kan Schotland nog een rolletje spelen. Maar als je de verloop van deze wedstrijd tot nu toe ziet, dan is het echt puur Nederland dat aan de slag is. Met Brugts, speelster van Barcelona, strafschopgebied in. Die maakt heel wat meters. Bal in de breedte wordt er uiteindelijk tussen uitgevist. Daar ter nauwe nood tussen uitgevist door de Schotse verdediging. Die leveren de bal meteen weer in bij Kasperij. Groene, die kijkt meteen naar de rechterkant. Kan de bal naar Renate Jansen, die vandaag haar 59ste interland speelt. De verreweg de meeste daarvan als invalster gespeeld trouwens. En Groene bij de hoekvlag. De bal weer naar Renate Jansen. Die de bal wel over de zijlijn ziet gaan via haar voet. En dus kan Schotland daar gaan gooien. Metertje of 10 van de eigen achterlijn. Schotland heeft nog amper iets laten zien op de veldhelft van Nederland. Het was even paniek na die fout van Kasperij. De terugspeelbal op Van Domselaar. Maar dat werd goed opgelost door de keeper van Nederland. Die speelt in Engeland bij Aston Villa. En Schotland mag nu dus die ingooi nemen. Dat hebben ze gedaan. Nicola Doherty van de Rangers heeft dat gedaan. Schotland blijft zowaar even wat langer aan de bal. Kan nooit heel lang duren. Want Groenen zet druk. Is dat geen overtreding? Nee. Dus mag Schotland die bal nu een roei naar voren geven. En daar is het balverlies al. Spitsen kan die bal simpel binnen de lijnen houden. En dan moeten ze wel even oppassen. Renate Jansen moet dat doen. Dat ze die bal wel goed speelt op Kasperij. Maar die blijft onder druk heel rustig. En heeft nu de ruimte voor. Met ruimte aan de linkerkant. Vooral bij Brugs. Die krijgt heel veel ruimte in de openingsfase van deze wedstrijd. Maakte er net al een keer goed gebruik van. Door van de linksbackpositie helemaal op te stomen naar de linksbuitenpositie. Alleen ontbreekt het nog aan het juiste vervolg daarvan. Met Dijkstra nu voor Oranje in balbezit. Richting Jansen, de twee ploeggenoten van FC Twente. Berestijn met een zwakke aanname. En ja, daarmee ook meteen een balverlies geleden bij Dougherty. Die de bal over de achterlijn ziet gaan via Berestijn. Ja, die zit er al een tijdje niet zo heel erg lekker in. En dan ga je ook iedere keer dat zij aan de bal komt denken... het kan eigenlijk allemaal wel wat beter. En uiteindelijk komt er dan een keer een balbezit dat je denkt... ja, nou zit ze er een keer goed bij. Maar tot nu toe in deze wedstrijd, de eerste 9 minuten... valt het allemaal nog wel mee, sowieso met de aanvalsdrift van Oranje. Spaakte ooit haar debuut tegen Schotland, Linette Berestijn. Het was in 2016. Nu ziet ze dat Gibson, 32-jarige keeper van Glasgow City... de bal heeft klaargelegd en hem terugbrengt in het spel. Daar wordt een kopduel gewonnen. Op het middenveld door Martha Thomas, de aanvalsleider van Schotland, die de bal wegkopt. Wie heeft die bal dan als laatste geraakt? Ik dat Voort daar nog bij zat. En dus de ingooi ook voor Schotland. Het is de 10e minuut van de wedstrijd. 0-0 is het in de Goffert. En de bal gaat weer richting Thomas, die de bal opnieuw op het hoofd krijgt. Je zei het al, het is een goede kopper en ze doet dus ook veel met haar hoofd. Nederland krijgt de bal nu even niet te pakken. En dus is het Dougherty, de linkervleugelverdediger, die de voorzet probeert te geven richting een van de spitsen. Dat lukt niet. En een andere spitse, namelijk de aanvoerder van Nederland, pikt de bal op. En kan zo weer indribbelen richting het middenveld. En de vrije speelster vinden, dat is Esmee Bruggers. Zo'n rare woordgrap. Ik wacht er kwam er heel goed uit ook. Kasperij. Kasperij, Dom van Domselaar. Ja, die zou toch ook een beetje kijken naar die spits van Schotland. Van Domselaar, tegenwoordig actief bij Aston Villa. Die zijn, ik zeg het heel voorzichtig, niet zo heel goed gestart aan de competitie. Die staan puntloos bijna onderaan. Alleen Bristol City staat er op doelsaldo nog onder. Afgelopen weekend tegen Tottenham Hotspur gespeeld. Daar speelt Thomas. En die is de spits van Schotland nu. En die maakte een hat-trick tegen Aston Villa. Dus ook tegen Van Domselaar. Dus als die in de buurt komt, dan zal Van Domselaar toch extra alert moeten zijn. Oranje gooit de bal in over de linkerkant van het veld. Via Bruggs wil de voorzet geven. Die werd er tussen uitgevist. Maar Bruggs heeft de bal meteen weer terug. Dus kan de aanval van Oranje verder. Ja, dan moet ze kijken of ze er nog wel uit kan komen. Ze heeft 2-3 schot bij zich. Even bal teruggespeeld. Naar Martens, die dan naar Kasperij. En dan de voorzet, die gaat naar Berestijn. Laat de bal even van haar hoofd vallen. In de hoop dat Van der Donk er misschien nog iets mee kan. Maar dat lukt allemaal niet. En dus past het allemaal net niet bij Nederland in die openingsfase. Dit soort wedstrijden heb je eigenlijk gewoon een vroeg doelpunt nodig. Om het verzet van zo'n defensieve tegenstander te breken. Maar het is niet een hele makkelijke ploeg om zomaar even te verslaan. Vriendschappelijke wedstrijd, jaartje terug. Nederland won, maar heel moeizaam met 2-1. De laatste keren dat ze tegen elkaar speelden was het zeker niet zo dat Nederland altijd zomaar makkelijk won. Verre van zelfs. Wel balbezit voor Martens nu. In de 12e minuut, Kasperij, net buiten het 16 meter. Oh, ze gaat er even 2-3 langs. En dan de voorzet, die is goed. En Van der Donk verlengt en de goal. De goal, en daar is hij dan. In de 12e minuut, de vroege goal waar Nederland op hoopte. En die het hier dus ook krijgt na een voortreffelijke actie van Kasperij. Vanaf die linkerkant, ze kruipt langs 2-3 tegenstanders. En bedient dan keurig Danielle Van der Donk. Die met een handige voetbeweging die bal in het doel verlengt. En haar 36e interland goal maakt in haar 147e wedstrijd in het shirt van Oranje. Vreugde in de Goffert, Nederland op 1-0. Ja, ik heb net even statistiekje zitten kijken. We zijn een minuut of 12 bezig inmiddels. En Schotland heeft de bal al 6 keer succesvol naar elkaar gespeeld. Dus het is niet zo heel gek dat Nederland ook uiteindelijk een keer zo de kans krijgt dat ze deze goal kunnen maken. Met Kasperij, die rol van Dominique Jansen als linker centrale verdediger uitstekend op zich neemt. Al meerdere keren in het strafschopgebied van Schotland is opgedoken. En nu dus succesvol die bal bij de eerste paal neerlegt. Heel slim ook van de Donk. Net voor Gibson gekomen. En zo die bal binnengetikt. En nu moet Schotland natuurlijk ook wat gaan doen. Al zal het wel even duren voordat ze serieus aanstalten gaan maken om aan te vallen. Ze zijn al wel in de buurt van het strafschopgebied van Oranje nu met de ingooi van McLaughlin. McLaughlin die nog een ingooi mag nemen. Ja, Schotland zal nu toch iets meer moeten doen. De vraag is of het daar toe in staat is. Dat waag ik te betwijfelen als ik ze zie voetballen in dat eerste kwartier. Thomas krijgt nu de bal aangespeeld uit die ingooi. En zo waar, het wordt een hoekschop. Weggegeven door de doelpunt te maken. Kasperij, Manchester City dus. Het is een mooie actie van haar. Ja, niemand valt er eigenlijk ook lastig zeker de bal. En denkt, ja, als ik nu doorloop, dan ben ik er gewoon 3 voorbij. En dat doet ze dan ook. En die anderen van Schotland die staan erbij en kijken ernaar. Nu moet Nederland dat zeker niet doen. Erbij staan en er alleen naar kijken. Want er komt dus een hoekschop in de 14e minuut bij die 1-0 voorsprong. Die wordt getrapt vanaf de rechterkant. Komt bij de eerste paal. Roort werkt weg. Groenen laat zich dan toch enigszins aftroeven. Maar blijft daarna wel sterk op de been. En kan dan aan de basis staan voor een uitbraak van Nederland. Met Jansen over de middenlijn. Aan de rechterkant ligt ruimte bij Berestijn. Die krijgt de bal mee. En dan moet Berestijn de paas ook geven. Doet dat. En die komt een volgende kans aan. En dat is misschien een grote ook voor Jansen. Maar die komt net tekort. Of moet je zeggen, de keeper is op tijd. Lee Gibson die het gevaar zag. En dus de bal wegplukt voor de voeten van Renate Jans. Het was een goede uitbraak. Waarbij Berestijn even moeite had met de controle. Maar uiteindelijk toch die bal krijgt bij bijna bij Renate Jansen. Maar Gibson redt dus en voorkomt dat Schotland al heel vroeg op het 2-0 achterstand komt te staan. Het is 1-0 voor het Nederlands elftal. Na 14 minuten tegen Schotland. Dankzij een doelpunt van Danielle van der Donk. In de groep van Nederland speelt ook Engeland tegen België. De Engelse vrouwen zijn daar op een 1-0 voorsprong gekomen. Zometeen het vervolg na het nieuws van 9 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft op een persconferentie gezegd dat het leger vanavond de acties op de grond in de Gazastrook uitbreidt. Verslaggever Mitra Nazar vanuit Israël, wat houdt deze aankondiging in? Uitbreiding van operaties op de grond in de Gazastrook. Wat dat precies betekent is niet helemaal duidelijk gemaakt. Maar iedereen vraagt zich natuurlijk af of dit het begin is van dat verwachte grote grondoffensief. Maar dat is dus nog steeds niet helemaal duidelijk. Los daarvan voert Israël natuurlijk al een paar dagen grondacties en invallen uit in de Gazastrook. Dit lijkt dus in elk geval een aankondiging van een intensivering daarvan. Die woordvoerder van het leger heeft ook gezegd opnieuw dat inwoners van Gazastad naar het zuiden van de Gazastrook moeten gaan. Maar goed, we weten ook dat er weinig vertrouwen is in Gaza, dat het daar veiliger zal zijn voor mensen, omdat daar ook gebombardeerd is de afgelopen dagen. Ja, en wat wordt er nu al gemerkt van deze aankondiging? Nou, sinds eerder op de avond wordt er hevig gebombardeerd door het Israëlische leger in de Gazastrook. Er wordt al een paar uur eigenlijk continu gebombardeerd. Bij de grens horen mensen hevige klappen. Raketten vliegen daar over en weer. En het is inmiddels heel lastig om contact te krijgen met mensen in Gaza, omdat het er echt op lijkt nu dat het hele internet plat ligt. En niet alleen het internet, maar ook telefoonlijnen, mobiele lijnen. Als gevolg van die zware bombardementen wordt gezegd. Hulporganisaties bijvoorbeeld zijn alle contact met hun teams on the ground daar verloren, omdat ze dus niet kunnen bellen en er geen internet meer is. Dus men maakt zich erg veel zorgen over de situatie. En er bestaat natuurlijk al langer vrees over dat Gaza op een gegeven moment zo geïsoleerd, communicatie geïsoleerd raakt. En dat lijkt nu toch wel aan de hand te zijn. Verslaggever Mitra Nazar vanuit Israël. Dankjewel. De Europese Raad zal over ongeveer 6 maanden een vredestop houden over de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zegt de Spaanse premier Sanchez. Spanje deed als voorzitter van de Raad het voorstel voor de top. Eigenlijk wilde Spanje dat de EU-lidstaten een onmiddellijk staakt het vuren zouden eisen tussen Israël en Hamas. Maar dat lukte niet. Er was veel discussie over welke woorden moesten worden gebruikt. Hamas roept vanavond de Arabische landen op om er alles aan te doen om de Israëlische bombardementen op Gaza te stoppen. Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gazastad als commandocentrum, dat beweert het Israëlische leger. Via het Shifa-ziekenhuis zouden tunnels kunnen worden bereikt. Daarin zouden Hamas-strijders zich hebben verscholen na de moordaanslagen in Israël. Ook zou er onder het ziekenhuis nog voldoende brandstof opgeslagen liggen, alleen te gebruiken door Hamas zelf. Verder zouden er slaapzalen en badkamers zijn voor honderden Hamas-strijders. Hamas spreekt de beschuldiging tegen. In Spanje is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij de aanslag in Brussel bijna 2 weken geleden. De man werd gearresteerd op verzoek van de Belgische politie. Hij werd al gezocht voor drugs en wapensmokkel en witwassen. Wat hij precies met de aanslag te maken zou hebben, is niet duidelijk. Daarbij kwamen 2 Zweedse voetbalfans om het leven. De dader van de aanslag in Brussel overleed toen de politie hem neerschoot bij zijn arrestatie. Tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in Amsterdam-Nieuw-West is 6 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. Bij die brand in vorig jaar november ging een woonblok van 74 containerwoningen in vlammen op. De 60 woningen ernaast waren niet meer bewoonbaar. Niemand raakte gewond. De man ontkent dat hij de brand in zijn woning zelf heeft aangestoken. Door de vele schadevergoedingen die worden geëist doet de rechter pas eind volgende maand uitspraak. Het weer, vanavond en vannacht vooral langs de kust, flinke buien. In het binnenland is het af en toe droog. In het weekend is het wisselvallig herfstweer. Het wordt een graad of 14. ANWB verkeersinformatie. Staan files op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen knooppunt Azenlo en Hengelo, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht voor werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Vinkeveen en knooppunt Holendrecht, 10 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken open. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Bad Oevedorp, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Het Nederlands elftal staat nog steeds met 1-0 voor tegen Schotland na 18 minuten. Ondertussen wordt er gevoetbald in de Eredivisie. Tweede helft is begonnen bij Vitesse tegen PEC Zwolle. Chris Wobbe. 48e minuut, 0-1 nog steeds, geeft het scorebord aan. Zwolle op voorsprong. Zwolle dat nog nooit in de Eredivisie in Arnhem won. Sterker nog, van Vitesse ooit in 1975 gewonnen. Was toen nog in de eerste divisie. Dus dat is nogal een dingetje. Het zou voor PEC een historische avond kunnen worden. Ja, en voor Vitesse ook. Want als het weer niet weet te scoren, dan zou dat de vierde thuiswedstrijd op rij zijn. Dat Vitesse exact 0 doelpunten weet te produceren. PEC nu naar de voorkant toe. De voorzet is van Reinders vanaf de rechterkant van het veld. Komt uiteindelijk de bal bij Velanas terecht. Legt even terug op Van den Berg. Toch echt een goede speler hoor voor PEC. De voorzet van McNulty die gaat net niet uit. Want even weinig aan de achterlijn houdt Vitesse die bal dan binnen. Maar via Kozlowski... Ja, houdt het de bal nog steeds in eigen bezit. Dan een overtreding op Kozlowski. Vrije trap voor hem. En dus is de tweede helft eigenlijk net in gang gezet. We zitten in de 49e minuut. 1-0 nog steeds de voorsprong voor PEC Zwolle. Nederlands elftal is nog bezig aan de eerste man. Eerste helft tegen Schotland. Armand en Frank zitten daar. Frank, vroege voorsprong. Houdt het Nederlands elftal dat vol? Ja hoor, zonder al te veel problemen als Van Domslaag geen domme dingen doet. Want die liet net even een bal los met Emsley in de buurt. Ze leek de bal gewoon van de voeten van Emsley te kunnen plukken. Dat deed ze eigenlijk ook. Maar liet hem daarna weer los. Ja, dan wordt het toch allemaal een beetje link. En nu ook slordig achterin met Dijkstra. Schotland heeft wel aangezet naar die 1-0. Die vroege voorsprong van Oranje. Die goal van Van der Donk. We zijn 20 minuten onderweg. En Schotland krijgt een hoekschop. En daar kunnen ze wel gevaarlijk uit worden. Ze hebben daar Emsley voor om die voorzetten te geven. Normaal gesproken doet Caroline Weir dat allemaal. Maar Emsley kan dat ook prima. Hebben we net gezien vanaf de andere kant. Ze trapt hem nu vanaf links. En bij hoekschoppen, daar kan Schotland dus gevaarlijk uit worden. Dus je zit even opletten geblazen. Het is de 22e minuut van deze wedstrijd. 1-0 dus de stand voor Nederland. En daar komt die hoekschop van Emsley. Van Domselaar blijft staan. Brugt schopt de bal weg. Maar die bal is niet helemaal weg. Nu wel als er een fout wordt gemaakt door Howard. Die bal dacht nog in de ploeg te houden. Maar hem zo in de voeten legt van Groenen. Maar de nummer 14 van Nederland legt hem zo in de voeten van de nummer 14 van Schotland. Die de bal makkelijk kan oprapen. Dat is McLaughlin. Rachel McLaughlin die de bal inmiddels heeft teruggespeeld richting haakkeeper Lee Gibson. En zo kan Schotland daar weer helemaal opnieuw beginnen daar bij de keeper dus. Die de bal weer ver op de vijandelijke helft wil leggen. Vaak de lange bal. Het is niet een hele verzorgde opbouw die Schotland speelt. Wordt nu een overtreding gemaakt. Een kleintje, maar het is er één op Martha Thomas. Dus zegt de scheidsrechter uit Macedonië, Projkovska. Dat Kerstin Kasparij daar even wat rustiger aan moet doen. Ze was daar fel. In een poging om die bal te heroveren iets te veel gaf met twee handen een duw in de rug van haar tegenstander. Daardoor die vrije trap. Maar de bal is al heel snel weer terug in het bezit van Nederland. Zo snel gaat het. En als Nederland zelf geen fouten maakt, dan ja, denk je toch hoe moet Schotland nu een doelpunt maken. Alleen het probleem is Nederland maakt best veel fouten. Zeker in de afgelopen 5 minuten tot 3-4 keer toe denk je toch dat had toch allemaal wel wat anders en vooral wat beter gekund. Daar gaat dan opnieuw McLaughlin. Die kan ver doorlopen. Geeft de bal aan de rechterkant. Voorzet komt. Die wordt eruit gehaald. Nee, niet eruit gehaald. Er komt een schotkans voor diezelfde McLaughlin. Maar haar schot wordt geblokt. En Nederland heeft de bal weer terug. Ja, Nederland maakt het zichzelf veel moeilijker dan nodig is. Om door ongelooflijk veel fouten te maken. Slordigheidsfouten. En Schotland, dat niet zo geweldig kan voetballen. Komt dan toch steeds in het strafschopgebied van Nederland terecht. Nu weer via Emsley. Twee tegenstanders kwijt. De derde speelt ze door de benen. Dat is Kasparij. Maar daarna is ze de bal dan wel kwijt. Ze valt wel in de hoop dat ze wat overhoudt aan die actie. Die op zich best prima was. Maar uiteindelijk leidt ze gewoon balverlies. Al speelt Nederland die bal daarna meteen over de zijlijn. Ja, er lopen wel een paar aardige dribbelaars bij. McLean heb ik al gezien. Emsley kan het prima. Hansen is degene eigenlijk die in vorm is. De nummer 10 vanaf de linkerkant spelend. Maar die hebben we in deze wedstrijd nog niet gezien. Die zou dus ook nog tevoorschijn kunnen komen. En daar moet je als Nederland wel zorgen dat je gewoon veel de bal hebt. Zoals we dat in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd hebben gehad. En dan gewoon lekker gaan voetballen. Zodat de Schotten alleen maar achteruit kunnen lopen. Nu heeft Nederland in ieder geval de bal via Spitsen. Via Dijkstra. Bal weer terug naar Spitsen. En dan blijft Schotland eens een keer hoog staan. Die kunnen namelijk ook druk zetten. En dat is wat ze nu gaan proberen. Proberen ze. Lukt nog niet echt. Levert in elk geval niets op. Want Roord kan met de bal lopen. Het is niet zonder risico hoe ze dan met die bal gaat lopen. Dwars door de as van het veld heen. Langs een paar Schotse vrouwen. Maar als het goed gaat dan ben je spekkoper. Brugs. Op snelheid, lanceert zichzelf en is er langs. Brugs het 16 meter biedt in. Brugs nog altijd en dan terugleggen. Martens bijna. En de bal wordt net op tijd nog weggehaald door de aanvoerder van Schotland. Dat is Rachel Corsi van Aston Villa. Heel nuttig daar na die goede actie van Brugs. Ja, als die op snelheid is, is ze niet te houden door haar tegenstander. Dat is een wapen waar Nederland nog wel wat meer gebruik van kan maken. Maar het is Corsi die Schotland dus helpt daar centraal achterin. Anders was het hier 2-0 geweest. Prachtige actie hoor, van Esme Brugs. Martens helaas net niet bereikt. Blijft hij bij 1-0 na 24 minuten. Vrije trap voor Nederland met Spitsen achter de bal. Nadat Kasperij de bal had teruggeroverd. En vervolgens aan de shirtje werd getrokken door McLean. En nu ligt die bal dus klaar voor een vrije trap. Je mag verwachten dat Spitsen die gaat nemen. Maar ook Van der Donk staat er nog bij. In ieder geval voor overleg. Op dat moment, jammer van die actie van Brugs, was dat de Nederlandse spitsen allemaal op hun plek waren. Dus die kwamen niet aanlopen, maar waren er al. Dat is ook makkelijker verdedigen voor de Schotten. Kijk hoe dat nu gaat met die vrije trap van Spitsen. Dus heel hoog in de richting van Brugs. Die komt er alleen niet aan. Renate Jansen kopt dan. Bal achterin weggekopt door Howard. Weer opgevangen door Renate Jansen. Dan kan Nederland gewoon doorvoetballen. Dijkstra is daar nog. Legt die bal richting de achterlijn. Kan Brugs die halen. Hij is wel heel scherp. Brugs haalt hem in eerste instantie wel. Maar krijgt hem daarna niet goed genoeg onder controle om toch nog binnen te houden. En zo gaan we na 25 minuten toch weer naar schotsbalbezit via de doeltrap. Doeltrap van Gibson dus. Nou, voorlopig gaat het allemaal prima. Zoals je ook mag verwachten op voorhand. Engeland dat voorstaat tegen België. Daar zal niemand vreemd van opkijken. Nederland dat voorstaat tegen Schotland. Ook daar zal niemand vreemd van opkijken. Want dit zijn toch de twee sterkste landen in deze pool. Nederland en Engeland. Nederland heeft Engeland dus verslagen. Al eerder in deze pool. Dat was in Utrecht. En gaat later nog op Wembley spelen tegen de Engelsen. Dat wordt echt een feestje. Zeker als het zo spannend blijft zoals het nu is in deze pool. Wordt dat misschien wel een doorslaggevende wedstrijd. En daar zullen er ook wel heel veel mensen op gaan afkomen. De Engelse ploeg mateloos populair in eigen land. Balbezit voor Renate Jansen. Die heeft gezien dat links van haar Brugs helemaal vrij staat. Maar zien is één ding. De bal daar krijgen is een ander. En een veel moeilijker ding. Lukt er ook niet. Groenen heeft de bal al snel wel weer terug voor Nederland. En die Schotten die denken, nou nu even geen druk. We lopen achteruit. Dat is niet zo verstandig. Want dat nodigt Nederland uit om te komen. En komen komt Roord nu en die schiet ook wel. Maar komt daar net niet lekker uit om vol de trekker over te halen. En schiet de bal dus op het lichaam van een van de Schotse verdedigers. Het zag er daar wel aardig uit wat Nederland probeerde. Maar het levert dus niets op. Althans, Van der Donk heeft de bal bijna weer terug. Maar moet hem toch afstaan. Dan komt er een ingooi aan. En die is voor de Schotten, denk ik toch. Ja, zo geeft de grensrechter nu ook aan. Klein half uurtje dus. Oh, sorry. Nou, dat geeft ons gaan even... Lekker praten, ja, nee, gaan we even doen. Dankjewel. Geeft ons namelijk even de tijd om te kijken hoe het in het Gelredome is. Chris... Ja, inderdaad. Kunnen Frank en hem al een slokje van hun thee nemen. 0-1 nog steeds in de minuut 56. Peck heeft de balbezit. Peck ja, niet echt in de problemen gekomen in de tweede helft. Eén wel kans gezien hoor van Ginkel. 3 doelpunten dit seizoen. De helft van de totale productie van Vitesse. Heiko van Redderk dichtbij inschieten. Jasper Schendelaar ging gestrekt. Pakte de vrij zachte inzet met veel gemak voor de doellijn weg. Dat was eigenlijk de enige kans voor Vitesse. En dus... klinken alweer de voorzichtige fluitconcerten. Terwijl Vitesse toch in de eerste helft best actief was. Behoorlijk wat wist af te dwingen. 2 grote kansen miste. En daar zit natuurlijk ook die frustratie. De doelpunten. Want vorig jaar waren toch wel een aantal spelers binnen de Arnhemse selectie. Die echt wel iets konden met een bal. En voornamelijk over de doellijn trappen. Die zijn allemaal verkocht. Behalve dus van Ginkel. En hij is nu juist de topscorer van Vitesse. Het grote probleem van Vitesse dus echt het maken van goals. En dan hebben we natuurlijk toch de problemen buiten de lijnen niet meegerekend. Terwijl nu Kozlowski vrij wordt gespeeld aan de linkerkant van het veld. Versier dan een hoekschop. En in de Eredivisie de top 4 is weggelopen. AZ, PSV, Feyenoord en Twente. Daarna een gat. En eigenlijk de nummer 5 tot en met 18 staan eigenlijk dicht bij elkaar. Zo ook deze twee ploegen. Vitesse heeft 7 punten. PEC slechts 3 meer. Maar dat is wel het verschil tussen plek 14 en plek 9. Terwijl we afwachten of de hoekschop genomen gaat worden. Bij de bal is het Manhoef. Manhoef komt de bal bij de tweede paal. Kopbal over dan weer. Op een of andere manier wil de bal er voor Vitesse nog niet in. PEC Zwolle is het wel gelukt, want het staat nog steeds 0-1 in de 58e minuut bij Vitesse PEC Zwolle. En dat op de avond waarop het Israëlisch leger heeft aangekondigd de grondoperaties in Gaza uit te breiden. Dat houden we natuurlijk in de gaten. Als er nieuws is vanuit daar, dan hoort u dat op deze zender. En uiteraard gaan we ook gewoon verder met het Nederlands elftal. 28 minuten gespeeld daar, Arman en Frank. Ja, met een ingooi voor Schotland. En daar gaat Emsley zich mee bemoeien. Nee, het is een hoekschop natuurlijk. Want die bal ligt aan de zijlijn. Maar hij ging over de achterlijn. Maar eerst pakte Projkowska even haar momentje om te zeggen dat McLean niet te dicht tegen Van Domselaar aan mag gaan staan. Ze is de enige in het 5 meter gebied. De rest van de schotten staat ter hoogte van de 11 meter stip. Zo'n beetje in een treintje. En dan zullen ze zich daarvan dan gaan verspreiden als Emsley die hoekschop gaat nemen vanaf de rechterkant. Maar daar komt eerst McLean voor de korte optie. Dan moet Emsley voorbij de tegenstander. Dat is Renate Jansen dan de voorzet geven. Proberen te koppen. Corsi komt er dan net niet aan. En Brugs kan dan overnemen voor Oranje. Berestein gaat meteen de diepte in. Niet heel overtuigend en ook niet heel erg hard. Want anders is ze bijna onbereikbaar. En uiteindelijk kan Nederland dan gaan ingooien halverwege de eigen helft. Via Brugs en gewoon rustig op balbezit gaan spelen. Het is nog niet al te best wat ik zie in het eerste half uur. We hebben bij Vlagen aardige acties gezien van de Nederlandse aanvallers. Maar verder toch ook wel heel veel fouten die gemaakt worden. En het niveau van de schotten valt voorlopig ook nog wat tegen. Je hebt het gevoel dat als Nederland een beetje aanzet en gewoon speelt zoals het wel kan, dat ze het hier vrij rap kunnen afmaken. Maar dat gebeurt voorlopig dus nog niet. Balbezit wel voor Nederland en ook de voorsprong. Na een half uur 1-0 door een vrij doelpunt toch wel van Danielle van der Donk. Die een keurige actie van Kasparij opluisterde met een treffer na een fraaie voetbeweging. Maar nu gaat er weer iets fout. Groenen die heeft alle tijd, alle ruimte om een bal te geven. En schiet hem zo op de enige schot die bij haar in de buurt zat. Dat is Thomas. En daar gaat het weer fout. Weer Martha Thomas. En ja, die moet het dan helemaal alleen opzoeken. Kasparij kan dat wel verdedigen. En er zit een hele fraaie draai van Brugts. Maar uiteindelijk komt er dan weer niets van terecht. Want Schotland vangt de bal toch wel weer op. En zo wordt Schotland sterker. Komt hier een vlammend schot. En dat is het eerste echte werk voor Daphne van Domselaar. Die daar een goed antwoord heeft op de inzet van Kirsty Hansen. Die daar toch wel goed schiet. Van Domselaar een metertje voor het doel. Moet zich door het uiterste strekken om die bal over de lat te tikken. Prima redding. Maar laat maar weer eens zien dat het nog helemaal niet zo stabiel is als je misschien wel hoopt. Want er gebeurt toch te veel in dat 16 meter gebied van Van Domselaar. En dat heeft Nederland toch ook te vaak aan zichzelf te wijten. Ja, Hansen en Van Domselaar zijn clubgenoten. Allebei van Aston Villa. En die hoekschop, dat bal ligt daar klaar. Dan wordt die ook vrijgegeven als de scheidsrechter in het strafschopgebied alles heeft neergezet zoals zij het graag wil hebben. Dus iedereen een beetje uit elkaar. Emsley dan met die indraaiende hoekschop. Makkelijk voor Van Domselaar. En dan moet Nederland gaan schakelen. Doen ze niet van harte. Zeggen, Brugs is wel degene die meteen heel diep staat en ook heel veel ruimte krijgt aan de linkerkant. Met McLaughlin die dat dan uiteindelijk wel in de gaten heeft. Maar Van Domselaar wacht, want Nederland wil van achteruit gaan opbouwen via Dijkstra. Degene die, want vandaag is Kasperij degene die Jansen vervangt. Maar eigenlijk is zij degene die Van der Gracht is gaan vervangen. Want sinds Van der Gracht er niet meer bij is, heeft zij een basisplaats. Daarvoor speelde ze ook altijd wel, maar dan toch altijd als invaller. Sinds Van der Gracht er niet meer bij is, is zij degene die de basisplaats daar heeft overgenomen. En ze doet het ook goed, ook bij FC Twente. Verkeert ze in goede vorm. En nu Renate Jans aan de rechterkant weggestuurd. Even kappen en proberen die bal goed klaar te leggen richting Roort. Die bal gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog Brugts. En dan is 2-0. En zo heeft Nederland dus uiteindelijk maar twee kansen nodig om met een half uur op 2-0 te komen tegen Schotland. Dan denken die Schotten, ja, we zijn lekker bezig en we komen dichter en dichter in de buurt van Van Domselaar. Maar Nederland heeft twee echt goede aanvallen. En die zitten er dan ook allebei meteen in. En dat is natuurlijk prima. Je hebt nu een comfortabele voorsprong. Hoef je ook niet meer zo druk te maken. Het enige wat je nu nog niet meer moet doen is hele domme fouten maken. Die heeft Nederland al genoeg gemaakt in het eerste half uur. Prima actie van Renate Jansen. In eerste instantie de bal klaarleggen voor Roort. En dan als die bal wordt gestuit, want het schot van Roort is niet heel overtuigend. Die wordt uiteindelijk door Howard tegengehouden. En dan uiteindelijk is het Brugs die de bal simpel voorbij Gibson weet te schieten. Nederland op een comfortabele 2-0 tegen Schotland in Nijmegen. Dat zijn toch goede cijfers hoor van Brugs. Die pas 20 jaar is en nu haar 7e treffer maakt in al haar 25e interland. Ja, je bent zo jong. En dan al zo snel vaste waarde met ook al veel goals achter je naam. in het shirt van het Nederlands elftal. En het is natuurlijk bekend dat dit een van de grootste voetballers gaat worden van Nederland in de komende jaren. Als ze dat eigenlijk al niet is. Daar is Roord. Nederland gaat nu door met Martens. Martens krijgt net een voetje tegen zich aan en tegen de bal. Raakt de bal ook kwijt, maar kan wel worden opgepikt door haar ploeggenoot Jackie Groenen. En via Martens. En daar is weer Groenen. Het zijn twee ploeggenoten bij Paris Saint-Germain. Kan Martens nog een keer door? Martens schiet. Maar schiet ook over het doel van Gibson. Ja, het valt ook precies wel de goede kant op voor Nederland. Dat de kans inderdaad verzilvert. Maar als je kijkt naar de andere kant heeft Schotland er ook een aantal mogelijkheden gehad. Die met name ontstonden dus door fouten van Nederland. Maar ook dat schot van afstand dus van Hansen. En die gingen er allemaal net niet in. Maar Nederland is daar wel efficiënt in geweest in die eerste helft. Met die goal dus van Brugts als 2-0. Tot de grote tevredenheid van de man die er meer uitziet als een wisselspeler. Die er zo dadelijk misschien in kan komen door het hesje dat hij nog altijd aan heeft. Andries Jonker die blij is met die voorsprong. Hoewel hij vooraf over die Nations League en over die Olympische Spelen zei dat het wat hem betreft allemaal niet zo nodig hoefde. Maar toen zijn spelers zeiden dat dit voor hen de ultieme droom was om op die Olympische Spelen te voetballen. Toen ging hij toch schoorvoetend maar mee. En stelt hij gewoon zijn beste elf op in de hoop dat Nederland die Olympische Spelen ook haalt. Daarvoor moet het in eerste instantie de groep winnen. Dan gaat het daarna, als dat lukt, richting een Final Four. Waar dan een aantal tickets, niet veel, 2-2, klaar liggen voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar goed, eerst maar eens van Schotland winnen. En dinsdag ook. En dan moet je nog maar eens afzien te rekenen met Engeland. Een vrije trap komt er voor Nederland. 10 minuten voor rust bij die 2-0 voorsprong. Ja, overtreding op Berestijn. En spitsen natuurlijk achter de bal. Gaat die bal richting de tweede paal verplaatsen in het strafschopgebied van Schotland. Die vrije trap wordt nu genomen. Daar gaat die bal dan inderdaad richting Martens in dit geval. Maar die komt er dan net niet aan. Van der Donk wil graag kloppen, maar komt dan met de tegenstander in aanraking. Dat is, ik dacht Corsi, maar dat klopt toch niet helemaal. Het zal Grimshaw zijn geweest. En Van der Donk, ja, dat kennen we nog. Dat beeld, als hij aan de hoofd geraakt wordt van het WK. Toen moest ineens die badmuts op de hoofd om te gaan voetballen. Tot grote hilariteit van heel veel en niet in het minst van haarzelf. Het is uiteindelijk McLean met wie ze in botsing komt. McLean kan vervolgens gewoon door. En Van der Donk moet toch even geholpen worden. Natuurlijk gewaarschuwd ook voor het moment op het WK. Je kan er beter eerst even naar laten kijken. Dat is ook sowieso verstandig als je met de koppen tegen elkaar gaat. En na 35 minuten lijkt het allemaal wel goed te gaan. Maar moet ze wel eerst even naar de kant. Want er is assistentie bij geweest. Geen kaart uitgedeeld. En dat was natuurlijk ook niet nodig. Dus Schotland heel eventjes met de speler meer. Maar dat zal inderdaad niet al te lang duren. Van der Donk zal wel gewoon verder kunnen. Kijk nog eens naar de goals. De goals van Van der Donk en van Esmee Brugts. De eerste heel vroeg in de wedstrijd. En de tweede dus een paar minuten geleden. We gaan langzaam richting de rust in deze wedstrijd in Nijmegen. En kijken of Nederland nu die tweede goal kan gebruiken om gewoon wat meer, met wat meer zelfvertrouwen ook te voetballen. En vooral om wat minder fouten te maken achterin. Van der Donk is wel er klaar voor om terug te komen in het veld. Vraagt ook of dat mag. En dat mag ook. Ze is weer terug in Nederland. Heeft de bal en trekt ten strijde in het 16 meter gebied. Komt Lieke Martens. Lieke Martens legt de bal breed. Maar daar kan die nog worden verdedigd dan achterin. Door Corsi kan Schotland er ook snel uitbreken. Dat lukt niet omdat Nederland de restverdediging heel goed op orde heeft. Wel Thomas die bereikt wordt. Maar die staat halverwege haar eigen helft. Dat is niet de plek waar je aanvalsleider wilt hebben staan. Dus levert het ook niets op, want ze staat geïsoleerd, heeft amper steun. Nederland vangt weer op, heeft de bal snel weer terug. En dit ziet er allemaal keurig uit, wat er gebeurt na die 2-0. Want Nederland blijft de baas op het veld en probeert met Martens nu opnieuw gevaarlijk te worden. Ja, dus één tegenstander in ieder geval alvast kwijt. Dat was Corsi. En dan combineren met Van der Donk. Dan kan ze nu vrij zijn en die paas goed geven richting Roord. Daar komt die bal uiteindelijk net niet aan. Dan moet die klaargelegd worden. Van der Donk doet dat uiteindelijk bij spitsen. Die legt hem nog even één keer goed. Schiet dan. En dan moet Gibson er nog aankomen met een goede redding. Die bal net niet voldoende naar de hoeken geschoten door spitsen. Om daar Gibson echt in verlegenheid te brengen. Maar dit was al, ja, ze heeft het vermogen om die bal goed te schieten. Althans, dat heeft ze gehad. Alleen het aantal doelpunten dat ze maakte, dat is ernstig afgenomen sinds in de afgelopen jaren. Ze schiet ook niet meer zo gek vaak op doel. En deze was dan in ieder geval nog tussen de palen om zo gevaarlijk te worden. Nederland houdt niet meer over dan een hoekschop in dit geval. Maar dat zou misschien ook wel nog iets kunnen opleveren. Met natuurlijk weer spitsen achter de bal. Altijd degene bij de spelhervattingen met die vaste trap die ze heeft. En deze is ook goed. Maar niemand die daar tegenaan kan lopen. Daardoor valt de bal helemaal de andere kant van het veld in de voeten van Christy Grimshaw. 27-jarige middenvelder van Milan in Italië. Het wordt een ingooi nu ook voor de schotten. Ja, daar moet even gewacht worden wie die moet nemen. Want McLaughlin moet het hele veld oversteken. Die stond enigszins uit positie. De rechtervleugelverdediger van de Schotse vrouw is nu beland bij de hoekvlag om die ingooi te nemen. We schrijven de 39e minuut in het Goffertstadion in Nijmegen. En het ziet er goed uit voor Nederland dat 2-0 voor staat tegen Schotland in de Nations League. Gaan wij weer even naar Vitesse tegen PEC, Chris Wobbe. Vitesse, dat gaat een beetje wegzakken, hè, als ze gaan verliezen vanavond. Ja, zeker weten. Want met 7 punten, ja, daar werd hij nogal gekscherend gezegd. Ach, we hebben een topseizoen. We staan immers boven Ajax. Wie had dat gedacht? Dat kan je dan nog wel even zeggen. Maar met 7 puntjes, ja, oké, dan na 10 wedstrijden. Dat is wel eens vaker gebeurd bij andere ploegen. Komt het uiteindelijk nog wel goed. Maar vooral het totale gebrek aan doelpunten. De laatste 7 eredivisiewedstrijden was het maar alleen tegen NEC 3 keer gelukt. En voor de rest altijd maar geen doelpunt maken. En dat is het grote probleem voor Vitesse. PEC Zwolle nog steeds 1-0 de voorsprong. En dat verdedigt ook die voorsprong goed. Je merkt wel dat PEC zich wat bescheiden opstelt. Zodra de Zwollenaren eruit komen, dan kan het ook best wel aardig combineren. Dan ziet het er best wel goed uit. Beter dan wat Vitesse laat zien. Hoewel de Arnhemmers wel wat kansen hebben gecreëerd de laatste 10 minuten. Vooral via Million Manhoef. De grootste was eigenlijk een hele mooie actie. Nu ook weer via de rechterkant van het veld en dan naar binnen komen. Manhoef is er weer eens langs. Strafschopgebied, achterlijn halen en dan bij de tweede paal voorgeven. Die voorzet was goed, maar Eliano Reinders, speler van PEC Zwolle, schiet de bal over. En dus hoekschop voor Vitesse dat wel aandringt. Dat wel gromt, maar niet bijt. Dat heeft PEC wel gedaan. 0-1 de stand in de 69e minuut bij Vitesse, PEC Zwolle. Snel terug naar de Goffert. Nederland-Schotland. Frank. 40e minuut. Ja, jij denkt Berestijn gaat scoren. Ja, dus ik moet er snel bij zijn. Maar het werd een aardige afzwaaier. Dus we waren net in het schot hier. Maar dat schot leverde uiteindelijk niet zo gek veel op. Ja, een doeltrap voor Schotland. En dat duurt even. Die nemen daar eens rustig de tijd voor. Als Howard de bal breed legt op de keeper, Gibson. En die speelt de bal dan lang. Maar ja, dan moet je hem wel naar de goede kleur spelen. In dit geval speelt ze hem naar oranje richting Renate Jansen. Rechterkant van het veld. Berestijn, bal even terugleggen op Roord. Dan kan het breed naar Groene. Die opvallend vaak tussen die drie verdedigers inkomt. En over het algemeen zijn het Kasperijn spitsen. En anders dan gaat ze aan de andere kant tussen spitsen en Dijkstra lopen. Nu Brugs langs de tegenstander. McLaughlin alweer gezien. Die heeft een hele nare avond. Daar gaat de volgende, goal komen. Maar die komt er dan ook nu niet. Want ook deze gaat voorlangs de goal van Schotland. Prima actie van Brugs. Op snelheid langs McLaughlin. En dan naar binnen toe. Wordt niet lastig gevallen. Geen schot die haar in de weg gaat lopen. Dan moet die bal eigenlijk tussen de palen zijn. Dat is hij niet. En dus een nieuwe doeltrap voor Schotland. Met nog 4,5 minuut in deze eerste helft. Ziet er toch wel geweldig uit. Wat Brugts laat zien, niet voor niets. Klopt Barcelona op de deur om haar dit seizoen over te nemen. Zat natuurlijk de clubs voor het uitkiezen. En uiteindelijk kwam het grote Barcelona voor Esmee Brugts. En dat is een club waar ze zich natuurlijk verder kan ontwikkelen. Een ontwikkeling die sowieso al in sneltreinvaart verloopt. Voor het grote nieuwe talent in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Spitsen in de 42e minuut bij die 2-0 stand. In Nijmegen krijgt de bal bij Roord. Roord met wat moeite terug naar Van der Donk. Van der Donk naar de linkerkant. Daar staat Brugts. En Brugts die heeft een opening in huis aan de rechterkant. Jansen, goed gezien door Brugts, stond helemaal vrij. Maar haar voorzet mist net wat kracht om die bal echt bij Jansen te krijgen. Kan ergens onderweg nog worden weggekopt door Rodgers. Maar Nederland vangt die bal snel al wel weer op. Ze zijn nu wat feller, winnen elk duel. En na de 2-0 is Schotland eigenlijk geen moment meer in de wedstrijd gekomen. Niet meer op de helft zelfs van Nederland. Het is echt Nederland dat de klok slaat nu in deze eerste helft. Die dus nog een dikke 3 minuten duurt. Het spel heeft verder amper stilgelegen. Dus ook heel veel extra tijd valt verder niet te verwachten. Nederland opnieuw de aanval met Jansen. Maar die heeft nu even moeite met de eerste aanname. Ziet de bal van haar voet springen over de zijlijn. Ingooi is voor Schotland. Dougherty is degene die zich daarmee gaat bemoeien. Ook zij speelt bij Rangers. Dus een van de dertigers in deze ploeg. Hoewel de Schotse coach Martinez behoorlijk aan het verjongen is met zijn elftal. Dat moet ook wel. Want de meesten zijn toch wel routiniers. En je moet een keer met een jongere ploeg gaan spelen, dan kun je ook wat anders spelen. Veel van deze Schotse vrouwen spelen niet alleen in de Schotse competitie, maar een flink aantal van hun komt ook uit in de Engelse competitie. Het probleem van deze Schotse ploeg is dan over het algemeen wel dat ze niet bij de beste Engelse ploegen spelen. Aston Villa heb ik al genoemd. Bristol City zit daar ook bij. Leicester doet het wel aardig in de middenmoot van de Engelse competitie. Maar dan heb je het over het algemeen wel zo'n beetje gehad. Als het gaat om het niveau van die Schotse spelers. En dat is natuurlijk ook wel een enorm verschil met Nederland. Vrije trap voor Schotland met Corsi die de bal breed legt in de richting van McLaughlin. Dan naar de buitenkant. Emsley. Ja, daar komt de meeste dreiging vandaan tot nu toe. Alles over de zijlijn geweest. Ingooi voor Nederland. En dus kan Oranje weer rustig gaan opbouwen. Eens kijken of ze nog een aanval willen doen in die laatste paar minuten van deze helft. Het is niet echt nodig met de stand die nu op het bord staat. 2 tegen 0 is het namelijk. Doelpunten van de Donk en van Brugs in deze eerste helft. Die enigszins spannend werd na de 1-0. Toen Nederland een aantal fouten maakte. Met name achterin. Die niet werden afgestraft door de Schotten. En daarna was er dus Brugs met de 2-0. En sindsdien is het Nederland dat heel dominant en goed voor de dag komt. En de Schotten die mentaal toch wel een tikje hebben gekregen van die tweede goal. Groene voor Nederland op het middenveld. Halfweg haar eigen helft. Bal teruggespeeld naar Spitsen. Die met de aanvoerdersband centraal achterin speelt bij Nederland. Dan is het een aardige schijnbeweging. Hoewel ik me afvraag of ze het echt zo bedoeld had van Dijkstra. Maar ze komt er langs. En dan glijdt ze weg. En dan glijdt zij tegenstander in haar val ook mee. Maar heeft ze de bal inmiddels ook al bij een medespeler bezorgd. En kan Nederland dus door met deze enigszins merkwaardige aanval. Die toch nog balbezit blijft opleveren voor Nederland. Met Roord. En de bal breed naar Kasperij. Linkerkant is dan Brugts. Nou, die moet het dan gaan verzinnen. In de laatste minuut voor rust. De voorzet komt van Brugts. Die gaat naar Berestijn. Maar een kopbal. Tot een kopbal komt het niet bij Berestijn. De Schotten hebben alle moeite van de wereld om die bal weg te krijgen. Het lukt uiteindelijk wel. Maar wegkrijgen is ook het enige dat lukt. Want de bal valt op de helft van Nederland. Daar staat verder geen enkele schot. Maar wel Jackie Groene. Jackie Groene die zich regelmatig bemoeit met de opbouw. Van het Nederlands elftal, van achteruit. Nu dus ook krijgt daar wat hulp van Martens, die even uit de spits is gekomen. En het middenveld in is gelopen om ook af en toe even een bal te krijgen. Want het is niet heel makkelijk voor de Oranje vrouwen om die bal naar voren toe te krijgen. Nu kan Martens dat zelf gaan doen als er één tegenstander gepasseerd is. Maar dan vervolgens die bal zo in de voeten schuift bij Doherty. In plaats van dat hij bij Renate Jans uitkomt. Die paas is veel te zacht en onnauwkeurig. En dus kan Schotland de uitverdedigende portie besluit dat te doen met de lange bal. Om maar te kijken of we op die manier dan misschien op de helft van Nederland kunnen komen. Dat lukt uiteindelijk allemaal niet. Thomas raakt daar het hoofd van Dijkstra. Als we te zien krijgen dat we 1 minuut extra tijd krijgen. En medische staf van Schotland meteen even gaat kijken bij Thomas of het allemaal wel goed gaat. Maar die tweede botsing met de hoofden van een Nederlandse en een Schotse speler. Het gaat op dit moment met Dijkstra al een stuk beter, want die is gewoon weggelopen. En daar gaat het allemaal wel mee. Thomas, die moet even overeind geholpen worden. En dan kunnen we daarna die laatste minuut beginnen. Die laatste minuut is de extra minuut van deze eerste helft. Die dus 1 minuut blessuretijd kent. Nederlandse vrouw verloren 4 van de laatste 8 interlands tegen Schotland. Dat is natuurlijk erg vaak. Tegen een, geen wereldtopper. Dat is Schotland zeker niet. Maar blijkbaar lag Schotland ze niet zo heel goed. Maar vandaag is dat dus gelukkig anders. Thomas wil terug binnen de lijnen. Mag ook terug als die minuut extra er bijna op zit. Maar de scheidsrechter toch ongetwijfeld iets langer zal laten doorspelen. Ivana Projkovska uit Noord-Macedonië. Bal gaat van Dijkstra nog eens naar voren. Van der Donk verlengt met het hoofd bijna tot bij Berestijn. Maar die is niet gelukkig. Deze eerste helft, zoals ze dus al een tijdje niet zo gelukkig is, niet zo fantastisch in een vel steekt. Eerlijkheid gebied ook te zeggen, op het moment dat Miedema weer meer wedstrijdritme heeft, is Berestijn ook gelijk weg uit het elftal. Zo liggen de verhoudingen nu eenmaal. Miedema is zoveel beter dan Berestijn. Hoewel je natuurlijk afvraagt hoe snel dat gaat na zo'n zware blessure. Dat moeten we nog altijd allemaal even afwachten. Maar het talent van Miedema, dat zal er nog ongetwijfeld zijn. Het is nog een paar seconden in deze eerste helft met balbezit voor Schotland achterin. Geven we een bal richting het middenveld, richting Amy Rogers. Maar daar klinkt dan het laatste fluitsignaal van Ivana Projkovska. Geen vuiltje aan de lucht voor Nederland. Dat om een kleine fase na de 1-0 na deze hele eerste helft heeft gedomineerd. En dankzij het doelpunten van Van der Donk en Brugts halverwege tegen Schotland in de Nations League leidt met 2 tegen 0. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg.

viervoudig Nederlands kampioen, grijpt naast een ticket voor de eerste wereldbekercyclus. Ja, die moet dus een heel ander programma gaan draaien in de richting van eind december, in de richting van het Nederlands kampioenschap. En dat is een grote tegenvaller voor Netap. Ook Stefan Westenbroek, vorig jaar nog winnaar van deze wedstrijd. Later in dat seizoen derde op het NK, greep naast de tickets. Die gaan dus naar Kai Verbeij, Hein Otterspeer, Janno Botman, Marijn Scheperkamp en Sebastien Nies. Dat is wel de verrassing van die 500 meter. 21 jaar jong uit Borne. Rijdt voor het tweede seizoen bij Team ICO. En beleeft vandaag zijn definitieve doorbraak met mooie tijden. Waaronder de 34-70. Dat was een dik persoonlijk record voor hem. Dus wat verrassingen gezien. Die Denise, zijn ploeggenoot Jesse Spijers op de 5 kilometer. En teleurstellingen zoals bijvoorbeeld Jorrit Bergsma op die 5000 meter. En Irene Schouten op de 1500 meter kwam op die afstand slechts niet verder dan de achtste plaats, maar rijdt dus wel zojuist naar de tweede plaats op de massastart. Verlaat dus uiteindelijk het ijs van Tiof toch nog met een kleine glimlach. Love Myself hoorde je van de Nederlandse band Rondé. We zitten in de rust van Nederland tegen Schotland. Ruststand is 2-0 voor Oranje. En in de Eredivisie gaat Vitesse tegen PEC, Chris Wobbe. Zo'n beetje naar de slotfase, schat ik in. Ja, inderdaad, Jan-Willem. We zitten in de 86e minuut. 1-0 nog steeds de voorsprong van PEC. Maar het is Vitesse dat de ene naar de andere kant van heel dichtbij weten verprutsen. Van Ginkel een aantal keren dichtbij. Million Manhoef een aantal keren dichtbij. Maar ja, het lijkt alsof er een vloek rust op dat, ja, dat droog blijven staan. Alsof Vitesse niet mag scoren. We kunnen de echte ploeg van Cocu niet verwijten dat ze er niks aan doen. En de meeste supporters in het Gelredome worden bijkans gek van al die kansen die gemist worden. Met name de laatste 10 minuten Vitesse erg dominant. Nu met Karens Arkoes. Hij weer in het veld gekomen. Gaat de bal weer naar Million Manhoef. Opnieuw hij, de meest effectieve Vitessenaar. Naar Akkoes gaat het dan. Die komt niet voorbij zijn directe tegenstander McNulty. Die houdt er wel een hoekschop aan over. En dus gaat die hoekschop genomen worden vanaf de rechterkant van het veld. Wil Peck natuurlijk nog heel graag wisselen. Maar het is Damien van der Haar. Hij moet toch nog wel even blijven wachten. Eerst moet deze hoekschop getrapt gaan worden. 87e minuut. Alles of niets wordt er gescandeerd. Die bal die valt bij de tweede paal. Gekopt. Nee, uiteindelijk is het Bram van Polen die bal weg probeert te trappen. Maar de druk van Vitesse blijft aanhouden. Weer een voorzet over alles en iedereen heen. En ook deze bal wordt van de doelmond, uit de doelmond gekopt van Pek Zwolle. Vitesse zet alles op alles. Maar het scoort maar niet. Vitesse heeft het één keer moeten toestaan. 0-1 nog steeds de stand in het voordeel van Pek Zwolle in de slotfase van deze eerste wedstrijd van speelronde 10. 0-1 in de 88e minuut bij Vitesse Pek Zwolle. Het Israëlische leger heeft de bombardementen op de Gazastrook geïntensiveerd. Ook heeft het leger gezegd de operaties op de grond uit te breiden. Defensiespecialist Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u ons even schetsen wat voor verschillende aanvallen zien we op dit moment? Op dit moment wordt er met name zwaar gebombardeerd op tunnels. Dat betekent dat men bommen gebruikt die diep in de grond kunnen doordringen. En dan daar op een bepaalde diepte of met een vertraging ontploffen. Dat zal de bedoeling hebben ongetwijfeld om tunnels te doen instorten. Uitgangen af te sluiten, te blokkeren. Wat ze daar precies mee willen bereiken is natuurlijk een beetje lastig inschatten. Maar daarnaast zien we dat communicatie met Gaza en in Gaza vrijwel onmogelijk is. Dat betekent eigenlijk dat alle gsm-verbindingen eruit liggen. Dat ligt helemaal plat. Ik zie inderdaad berichten van correspondenten voorbij komen die met mensen in Gaza in contact proberen te komen. En dat lukt sinds een aantal uren niet. Dus dat is een belangrijke indicatie dat er toch wel iets groots op til is. En tegelijkertijd heeft het Israëlische leger ook nog een waarschuwing doen uitgaan om mensen vooral naar het zuiden van Gaza te laten trekken. Dus vanuit het noorden naar het zuiden. Ja, en dat zou erop kunnen duiden dat er in het noorden toch iets groots gaat beginnen. Is dit dan ook het grondoffensief waar zo lang over is gesproken? Ja, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen, want zo is het niet aangekondigd. Ze hebben wel gezegd dat ze hun operaties gaan uitbreiden. Nou, dat gaat dan vergezeld van zwaardere bombardementen. Het platleggen van alle verbindingen in en met Gaza. En inderdaad, die aankondiging. En daar moeten we het eigenlijk voorlopig mee doen, totdat we daadwerkelijk zien wat er gebeurt. En ja, dat is op dit moment natuurlijk lastig te voorspellen. Ja, u ziet het uitschakelen van het internet dus ook als onderdeel van een mogelijke aanval. Op welke manier kan dat behulpzaam zijn voor de Israëli's? Nou, dat betekent in ieder geval dat de Hamas-strijders onderling niet met elkaar kunnen communiceren. Tenzij ze de beschikking hebben over satellietverbindingen, dat is maar zeer de vraag. Dus dit zal met name bedoeld zijn om bijvoorbeeld het verdedigingsoperaties slecht gecoördineerd te laten verlopen. Het is onmogelijk voor de ene strijdersgroep, zeg maar, de andere strijdersgroep te bereiken om bijvoorbeeld te waarschuwen voor een Israëlische aanval. Dus dat soort zaken moet je daar achter zoeken. Het is uitermate van groot belang, zeg maar, dat in een situatie als deze dat de strijders van welke partij dan ook met elkaar communiceren. Ja. En als dat niet kan, dan betekent dat een behoorlijke verzwakking van in dit geval de verdedigingsoperaties van Hamas. Is het ook nog een reële optie dat deze aanvallen gericht zijn op één bepaald doel en dat het dan morgen weer rustiger is? Ja, dat kun je zeker niet uitsluiten. We hebben tot nu toe elke keer, dat vind ik wel ook al opvallend, elke keer een bijgesteld aantal gezien voor het aantal gijzelaars wat men in Gaza vermoedt, zeg maar. Het werd elke keer hoger. Het is nu op 229 gesteld, dat is de laatste update. Dat zou dus ook heel goed kunnen betekenen dat ze veel meer weten over de locaties waar die gijzelaars zich bevinden. En ja, dat zou misschien ook wel erop kunnen duiden dat wat ze vanavond gaan doen, dat gericht is op het bevrijden van die gijzelaars. Want ja, dat is inmiddels wel duidelijk. Voordat je echt goed en wel een grondoffensief wil beginnen, wil je toch eerst een uiterste poging doen om die gijzelaars eruit te halen. Dus dat zou best wel eens kunnen gebeuren vannacht. Ja. Maar ja, ik ben aan het speculeren. Hè. Zeker weet ik het niet. We moeten het echt even zien. Nee, dank in ieder geval dat u ons nu een update kon geven en wat duiding bij dus die geïntensifieerde aanvallen van Israël. U hoorde Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. De extra tijd is bezig bij Vitesse PEC, het slotoffensief, Chris. Ja, dat is van de grond gekomen hoor. 1-1, Miljan Manhoef komt daar dan op de ultieme beloning aan voor Vitesse. Dat echt nu alles op alles zet met Miliano Jonathans, product van de eigen jeugdopleiding. Hij stuit op Bram van Polen, ooit deel uitmakend van de jeugdopleiding van Vitesse van Polen. Eerste van Vitesse nooit gehaald, nu 17 jaar al de clubkleuren van PEC Zwolle verdedigend. De hoekschop wordt genomen, komt bij Van Ginkel, maar die mist opnieuw met het hoofd. De bal gaat met een boog over de lat heen. 1-1 is het doelpunt van Miljan Manhoef helemaal verdiend. Want Vitesse dwingt echt veel af hoor. Wat dat betreft op basis van wilskracht is deze gelijkmaker echt verdiend. Want Manhoef ontsnapte aan de rechterkant van het veld en besloot maar eens voor zijn eigen kans te gaan. Schoot hard op doelman Jasper Schendelaar. Mocht dat ook doen. En Schendelaar had geen antwoord. En de ontlading in de Gelredome. Want ze hebben er heel lang op moeten wachten. Maar liefst 3000 strijden in 90 minuten erbij opgeteld. Dat ze weer eens konden juichen, die supporters, in de eigen Gelredome. Nu heeft Eloy Room de bal. We zitten inmiddels in de 93e minuut van de minimaal 94 minuten. En Vitesse valt hartstochtelijk aan. En PEC Zwolle probeert de meubels te redden. Bal gaat naar Miljan Manhoef. Is natuurlijk niet de grootste. Omsingeld door het centrale duo van PEC Zwolle. Kersten en Van Polen. En ja, die twee winnen de bal weer. PEC kan ontsnappen via Van den Berg. Toch echt een goede speler is dat. Gaat de bal terug naar Schendelaar. En het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Schendelaar met de lange bal. Opgevangen door Izimat Mirin van Vitesse. Vitesse met plots heel veel passie. Gaat de bal opnieuw naar Miljan Manhoef. Maar die heeft in zijn eentje de halve marathon van Arnhem gelopen, denk ik. Die heeft ontzettend veel meters gemaakt voor geel-zwart. Inmiddels is de 94e minuut ingegaan. Miljan Manhoef kan bijna niet meer. 1-1 de stand. Oké, een puntje voor de moeite. Maar de frustratie zal er niet minder om zijn bij Vitesse. Want het lukt gewoon maar heel moeilijk om dat net te laten bollen. Het is Jasper Schendelaar nu. Hij trapt de bal weg. Diep op de helft van Vitesse. Waar ook veel PEC Zwolle spelers staan. Onder meer Van den Berg, bal naar Velios, de Griekse spits van PEC. Nauwelijks gezien, hoewel hij wel betrokken was bij de enige Zwolse treffer. Is nu weer de ruimte aan de zijkant gevonden. Nee, het is afgelopen. Scheidsrechter blaast voor het laatst. De fluitconcerten zijn daar. De frustratie is voelbaar. Maar Vitesse verliest niet. Het scoort zelfs. Het eindigt hier in de Gelredome. Vitesse, PEC Zwolle. De eerste wedstrijd van speelronde 10 in de Eredivisie in 1-1. Gaan wij snel terug naar Nijmegen, want de tweede helft is begonnen bij Nederland-Schotland. Snel terug naar Arman Afsaroglu en Frank Wielaert. 2-0 voor Nederland. Voorzet van Renate Jansen. Maar daar komt net niet een ploeggenoot aan. Een landgenoot in dit geval ook. En dus gaat Schotland proberen uit te verdedigen. Ze komen niet zo gek ver. Sterker nog, ze worden heel snel gestuit. Fiona Brown is degene die ze daar balverlies leidt. En een andere invalster, want Fiona Brown is een invalster, voor Emsley gekomen. Lisa Evans wil dan de aanval op gaan bouwen. Lisa Evans, veel meer ervaring dan McLean, degene voor wie ze in de plaats is gekomen. Achter de spitspositie. En dat heeft dan weer te maken met, ja, daar zijn ze bij Schotland aan het zoeken. Want wie moet daar nou precies gaan lopen? Nu Weir er niet bij is, nu Kerr er niet bij is. Dan moet iemand daar zijn, maar de ideale oplossing is er dus niet. En nu moet dat Lisa Evans gaan worden en ervoor zorgen dat Schotland aan de bal wat meer te vertellen heeft. Hansen, die daar probeert Kasperij het leven zuur te maken. Dat doet ze wel, maar net niet zuur genoeg in de vierde minuut van deze tweede helft. En Nederland dus op een 2-0 voorsprong. Nederland heeft dus nog niet gewisseld in de rust. Dus ook niet door Andries Jonker, die tevreden zal zijn over hoe het gaat tot nu toe. 50ste minuut van deze wedstrijd, 2-0. Dat is de stand na de vorige thuiswedstrijd in deze Nations League, die Nederland ook al won met 2-1 van Engeland. Het begon met een 2-1 nederlaag. Dat was in Leuven tegen België. En wat is dat toch eigenlijk, als je erover nadenkt, ongelooflijk somber geweest. Dat het daar misging. Anders was je er echt, stond je er echt heel goed voor. Nu wordt het toch, hoe je het ook bent of keert, ongelooflijk spannend. En nog best wel moeilijk of je het gaat redden. Plaatsing voor die Final Four van de Nations League. Balbezit voor de Schotse keeper Lee Gibson. Van Glasgow City. Dus het gaat nu naar Sophie Howard van Leicester via haar collega in de verdediging McLaughlin. Bal naar voren gespeeld, wel aan de voeten weer van Spitsen. Die de bal opnieuw opvangt. Na een missetje van Thomas. Nederland met Groene. Die kan lopen met de bal. Als ze dat wil tenminste. Groene houdt de bal even vast. Met alleen één tegenstander tegenover haar. Dat is Lisa Evans. Speelt in Engeland bij West Ham United. Evans die niet echt de druk kan ontwikkelen die ze zelf misschien wel zou willen. Dus kan Nederland de bal gewoon weer lekker rustig rond laten gaan. Zonder enige problemen. In de problemen hoeft Nederland vanavond ook helemaal niet meer te komen. Tegen dit Schotland dat na de 2-0 van Brugs eigenlijk geen gevaar meer heeft kunnen stichten. En dat gaat tot nu zo door. Tot de 51ste minuut. Die nu al bijna voorbij is met deze ingooi die genomen gaat worden door Doherty. Vanaf de linkerkant van het veld. Publiek ook een beetje stil. Wel tevreden met hoe het gaat. Allemaal twee Nederlandse goals. Af en toe goed speel gezien. En nu kijken ze vooral lekker rustig achterover zittend op een stoel hoe het verder gaat in deze tweede helft. Doherty die de bal de diepte in slingert in de richting van Thomas. Die kopt de bal door op zichzelf. Dat is over het algemeen niet zo gek goed idee. Want ze gaat daar duel aan met Spitsen. Maar daarachter is dus niemand. Ja, Kasperij en Van Bomselaar die zijn daar. En je bent zelf nooit snel genoeg bij de grond en weer bij de bal om ook daadwerkelijk gevaarlijk te worden. Het lange bal van Spitsen in de richting van Berestein. Krijgt de bal perfect en loopt mee. Kors is de laadbal over de keeper 1-3-0. Schitterende lange bal van Spitsen. En Berestein doet wat ze doet sinds haar moeder is overleden. Meteen met twee vingers richting de hemel wijzen. De goal geven aan haar overleden moeder. En ze zal dolgelukkig zijn. Deze bal raakte ze uitstekend. De keeper Gibson kansloos op deze inzet. Naar die prima lange bal dus van Spitsen. Die ziet Berestein gaan. En de bal valt perfect in haar loop. Ja, dan is Corsi kansloos. Gibson kansloos. 3-0 voor Oranje. Ja, prachtig gespeeld door Berestein. Mooi goal. Geen aanname. Gewoon in één keer hop. Eén lichte tikje met die rechtervoet. En dan is het kassa. En komt de zegen voor Nederland. Natuurlijk niet meer in gevaar. Die is zo goed als binnen. Al na 52 minuten 3-0. En zo gaat Nederland gewoon aan het doelsaldo werken. Hoewel de kans vrij klein is dat het doelsaldo belangrijk gaat worden in deze pool. Het is fijn om lekker veel doelpunten te maken. Het zal uiteindelijk aankomen op onderling resultaat tegen Engeland. Dat wordt de doorslaggevende factor. Zeer waarschijnlijk in deze pool in de Nations League. Maar wel fijn dat je zelf even kunt scoren. 3 keer al in de eerste 52 minuten. En dan moet je dat kuntje dinsdag maar even zien te herhalen op Hampden Park in Glasgow. Heel veel doelpunten. Lekker scoren. Lekker winnen. En dan toeleven naar het beslissende treffen op Wembley. Brugts voor Nederland aan de linkerkant van het veld in balbezit. Bal terug naar Groen. Het is in elk geval veel overtuigender dan Nederland heeft laten zien. Bijvoorbeeld tegen België. Een heel stroperige wedstrijd waarin het allemaal moeizaam ging. Nederland weliswaar 1 keer scoorde, maar uiteindelijk zelfs een punt weggaf in de slotfase. Schotland neemt nu zijn waardebal even over in de buurt van het doelgebied van Nederland. Zonder dat een van de spitsen bereikt wordt. Nederland kan dus snel weer de bal overnemen. Het is voor Berestein haar 27ste goal in het shirt van Nederland. In haar 97ste interland maakt ze dus tegen een tegenstander tegen wie ze ooit debuteerde. Dat was in 2016, toch ook alweer 7 jaar geleden voor Linette Berestein. Nu Van de Donk, die handig is weggedraaid en de bal ontvangt van Brugs. Van de Donk schiet. Schot wordt geblokt door Christy Gramshaw. Dat levert een hoekschop op voor Nederland. Met Van de Donk die zelf die bal naar de hoekvlag gaat brengen. Maar dat doet ze dan toch vooral om daar klaar te laten leggen voor Spitsen. En die vraagt nu alvast aan Van de Donk van Denktron. Blijf wel in de buurt voor de korte optie. En Fiona Brown is degene die dat als eerste door heeft. Bij de Schotten. Die dus probeert daar in ieder geval kort te gaan staan. Maar daar zorgt dan Groene weer voor. Die gaat dan bij de 16 meter staan. Waardoor dat dus allemaal niet kan. Van de Donk moet terug. En dus wordt die hoekschop lang genomen. Weggekopt door Thomas. Die ook verdedigend natuurlijk prima kan koppen. Van de Donk brengt de bal opnieuw in. Thomas nog een keertje. Maar die legt de bal dan klaar voor de voeten van Renate Jansen. De bal de drukte ingespeeld. Weer is daar Thomas degene die de bal half weghaalt. Maar half is nog steeds niet goed genoeg. Want nu Martens achterlijn halen. Voorzet geven. Nieuwe hoekschop. Voor het Nederlands elftal via McLaughlin. Dat Nederlands elftal dat Schotland nu vast heeft gezet in het eigen strafschopgebied. Ja, dat is ook niet zo heel erg ingewikkeld met twee hoekschoppen kort achter elkaar. Die hoekschop komt van de voet van Spits in de 55ste minuut. Nog altijd 1-0 overigens bij die andere wedstrijd in deze pool tussen Engeland en België. Daar is de spanning dus nog wel. Het kan nog best wel interessant worden als Engeland daar echt moeite gaat krijgen met die Belgen. Die misschien nog stiekem zelfs een doelpunt kunnen maken. Je weet het niet. De kans lijkt mij vrij klein op voorhand. Maar dat dachten we ook toen België en Nederland tegen elkaar speelden. En kijk eens wat daar gebeurde in Leuven. Balbezit nu voor die Schotten. Als de hoekschop van Oranje niets heeft opgeleverd. Maar ja, het is toch niet al te best wat ze laten zien. Heel veel simpele paasjes die zomaar verkeerd gaan. Zoals nu ook. Bal van Fiona Brown over de zijlijn. Ingooi voor Nederland. Het is een, bijna een trainingswedstrijd aan het worden voor Nederland. Dat kan doen wat het wil. En het lijkt toch een steeds sterkere mate op. Dat die 2-0 van Brugts echt de dreun was voor de Schotten. Die ervoor zorgde dat de spanning helemaal weg is geëbd uit deze wedstrijd. En de Schotten die er zelf ook niet meer in lijken te geloven. Balbezit voor Nederland opnieuw. Zoals al de hele tweede helft. Een tweede helft waarin we dus één doelpunt hebben gezien. Het was een mooie van Linette Berestein. Die de bal met een fraaie beweging over de keeper Gibson van Schotland heen wist te krijgen. Dat was de 3-0 na al eerdere goals van der Donk en Brugts in de 56e minuut. Ziet het dus buitengewoon florissant uit voor Nederland. En Martens die probeert te combineren met Brugts. Maar Brugts krijgt de bal niet terug bij haar. McLaughlin zit er dan tussen. Die krijgt af en toe nog wel eens een beetje ertussen als Brugts aan het dribbelen slaat. In dit geval was het geen dribbel, maar een paas waar ze een beetje tussen krijgt. Een lichte overtreding gemaakt op Roort. En krijgt Nederland nog net op eigen helft een vrije trap. Die kort gedreigd genomen te worden door Groene. Maar die besluit dan omdat daar nog Thomas tussen loopt. Die bal toch niet die kant op te geven, maar in de richting van Brugts. Die houdt de bal ook op haar beurt net binnen. Bij de hoekvlag aan de linkerkant van het veld. Dan de voorzet voorslingeren. Met McLaughlin bij zich. Maar ze wil natuurlijk eerst die actie maken. Kijken of ze die verdediger nog maar weer eens een keer voorbij komt. Dat lukt in eerste instantie. Dan is het Hansen die het laatste tikje geeft. Ga ik ook meehelpen verdedigen. Want McLaughlin heeft de handen vol werkelijk aan deze Brugts. En dan kan Spitsen weer in de buurt komen om die hoekschop te gaan nemen. Nederland leidt na 57 minuten, zover zijn we inmiddels al, in Nijmegen. Met 3-0 tegen Schotland, uitermate comfortabel. In Leicester spelen de vrouwen van Engeland in de pool van Oranje tegen de vrouwen van België. Daar is het nog 1-0 en in de Eredivisie eindigt de Vitesse-pack in 1-1. Tot zo na het nieuws van 10 uur. NPO Radio 1. Tien uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Witte Huis doet een dringend beroep op Israël om nu geen groot grondoffensief te starten. In plaats daarvan moet Israël gerichte aanvallen uitvoeren op Hamas-doelen. Dat zeggen Amerikaanse bronnen tegen de Washington Post. Het Israëlische leger kondigde vanavond aan de militaire operaties op de grond in Gazastrook uit te breiden. Er worden hevige bombardementen gemeld. Internet en telefoons werken niet meer. De noodhulporganisatie Rode Halve Maan zegt geen contact meer te kunnen leggen met zijn hoofdkwartier in de Gazastrook. Een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas vanavond zal boeten voor zijn misdaden tegen de menselijkheid en dat die vergelding vanavond begint. Of dit de opmaat is naar het verwachte grondoffensief is niet duidelijk. Hamas doet een beroep op de internationale gemeenschap om de Israëlische bombardementen op Gaza te stoppen. De Israëlische luchtmacht heeft die aanvallen opgevoerd. Hamas eist dat er onmiddellijk een einde komt aan wat het noemt de misdaden en reeks moorden tegen de inwoners van de Gazastrook. Het democratische lid van het Huis van Afgevaardigden, Dean Phillips, heeft gezegd dat hij de presidentskandidaat van zijn partij wil worden. Hij zegt dat de kans groot is dat zijn partij het van Trump verliest als Joe Biden nogmaals presidentskandidaat is bij de verkiezingen in november volgend jaar. Tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in Amsterdam-Nieuw-West is 6 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. Bij die brand vorig jaar november ging een woonblok van 74 containerwoningen in vlammen op. De 60 containerwoningen ernaast waren niet meer bewoonbaar. Niemand raakte gewond. De man ontkent dat hij de brand in zijn woning zelf heeft aangestoken. En door de vele schadevergoedingen die worden geëist, doet de rechter pas eind volgende maand uitspraak. Het weer, vanavond en vannacht vooral langs de kust flinke buien. In het binnenland is het droger. In het weekend wisselvallig herfstweer. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum is de vertraging een half uur. Dat komt door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Nederland speelt tegen Schotland comfortabel met 3-0 voor. Ik zag net een spandoek met The Goat is Back. Vivianne Miedema wordt daarmee benoemd. Heren, daar, Frank Arman, loopt al warm? Ik ga eens voor je kijken. Suze, ik zie daar... Ja, zie ik haar? Ik zie haar. Nee, nog niet. Nee. Goed kijken, maar ze is niet een van de speelsters die aan het warmlopen is. Het is wel zo'n avond waarop je het kan doen, hè. 3-0 voor, zorgeloos eigenlijk. En dan is het wel zo'n avond voor eigen publiek om Miedema de eerste minuten weer te laten maken. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo heel vroeg gebeuren. Daarvoor moeten we nog even wachten. Ik denk dat de kans groter is dat je zo rond minuut 80, 85 er kan zien dan eerder. Komt een schot van Schotland. En dat schot is van Rachel McLaughlin. Had daar best wel ruimte om te schieten met links. Maar doet dat zo in de handen van Domselaar. En vervolgens zijn er zorgen. Zorgen om Groenen. Dat is een belangrijke speler voor Nederland. Wat is daar gebeurd? Het zal ergens in die actie zijn gebeurd. Die leidde tot die kans. Het is een harde tackle van Hansen. Die alles doet om die bal bij een ploeggenoot te krijgen. En raakt vervolgens hard Groenen. Die ook al een andere voet op haar eigen voet geplant zag worden. Eerder in die actie. Dat zijn dus twee overtredingen in één. Maar Groenen is een harde. Kan snel weer staan en gaat gewoon door. Zal niet zo snel het veld verlaten. Zal dat nu ook zeker niet doen. 160 interland al ook, hè, voor Groenen. Je ziet aan die cijfers dat die kern van Nederland toch al heel lang vast is. En daar verandert ook niet zoveel in. Veel speelsters die rond de 100 interland zitten of daar zelfs al over. Spitsen spannen natuurlijk de kroon. 224ste interland. Ja, er zijn veel vastigheden in het elftal. Het is moeilijk als nieuweling om er zomaar in te komen. Het is 3-0. Voor Nederland is de 62e minuut en het balbezit is voor Spitsen. Ja, totale controle na een uur voetballen. Spitsen die probeert de bal diep te geven richting Roord. Prima paas. Roord draait dan weg bij de tegenstander. En vindt de ruimte in het midden bij Groenen. In de middencirkel Kasperij. Bal naar de linkerkant naar Brugts. Speelt de bal de diepte in richting Van de Donk. Van de Donk, daar moet Grimshaw meelopen. En Van de Donk gaat de hoekvlag opzoeken. Nederland kan rustig in balbezit de bal rondspelen. De schotten komen er eigenlijk niet of nauwelijks aan. Brugts, bal richting Roord. Die sleept de bal dan mee, maar krijgt hem niet echt lekker mee. Lisa Evans kan er dan half tussen zitten. Dat is niet genoeg. En Roord is dan ineens vrij. Linkerkant strafschopgebied, bal voorgeven. Berestijn wordt niet bereikt. Van de Donk uiteindelijk wel. Die moet gewaarschuwd worden dat er iemand in de rug loopt. Namelijk Hansen. Dat gebeurt net op tijd. En nu Kasperij. Kasperij op zoek naar de vrije man. En Groene dan, die probeert Martens aan te spelen. Het is heel druk nu in de as van het veld. De Roord komt er dan uiteindelijk ook niet uit met Grimshaw in de rug. En dan de counter van Schotland eruit gehaald. Prima eruit gehaald door Dijkstra. Die ervoor zorgt dat Thomas niet gevonden kan worden. En dan kan Nederland weer gaan bouwen aan de volgende aanval. En daar rustig de tijd voor nemen. Maar dan moet Spitsen die bal wel harder inspelen. Nu is Hansen weg voor Schotland. Heel veel te zacht gespeeld door Spitsen die zoveel tijd had. Maar ja, Spitsen maakt een fout, maar dan doet Hansen iets wat ook niet heel handig is. Die had daar toch een mogelijkheid om een medespeelster te bereiken. Maar stift die bal eigenlijk zo de verkeerde hoek in. Ja, en daar staat dus Van Domselaar die de bal rustig heeft opgepikt. Even zag het er wat penibel uit bij Van Domselaar in de eerste helft. Foutje gemaakt, maar gelukkig bleef dat zonder al te veel gevolgen. Dus houdt ze de nul van de Donk. Lastig, onder druk gezet door Rodgers. Maar het gaat allemaal goed. Bal terug naar Van Domselaar, 63e minuut in deze wedstrijd in Nijmegen. En 3-0 is de hele fijne stand die we op het bord zien als Nederland zo dadelijk denk ik ook gaat beginnen met de wissels. Want ik zie al wat speelsters die naar de bank worden geroepen voor de laatste aanwijzingen. Maar eerst is Martens nog weg aan de linkerkant. Martens, achtervolging wordt ingezet, maar lijkt te laat te komen. Martens met de voorzet, maar die laat dan weer te wensen over. Het is aan Berestijn te danken dat Nederland die bal nog bijna terugkrijgt. Maar het lukt dus net niet, omdat daar Hansen aan het opletten is. Martens probeert die bal dan toch weer te heroveren. Ook dat lukt niet. De ingooi is voor Schotland, voor McLaughlin. McLaughlin aan de rechterkant van het veld. Ja, ze kan eigenlijk bijna alleen maar achteruit richting Howard. Ja, het moet natuurlijk vanaf die positie vooruit. En dus moet daar iemand aan speelbaar willen zijn. Evans is degene die als eerste aanstalten maakt. Die wordt ook keurig netjes de bal in de voeten gegooid. Maar dan gaat hij via Groene toch weer over de zeilen. En dan kan McLaughlin vanaf dezelfde positie nog een keer gaan proberen te gooien. Ik heb Damaris naar de bank zien lopen voor de instructies. En ook Palova, ziek geweest afgelopen week, is daar naartoe gegaan. Natuurlijk opmerkelijk dat Renate Jansen op haar positie terecht is gekomen. Terwijl Lynn Wilms ook die positie prima zou kunnen invullen. Maar die is op de bank gebleven. Wel aan het warm lopen op dit moment. Maar ja, ze zullen niet en Palova en Wilms gaan inbrengen. En zeker niet voor dezelfde posities. Maar het lijkt er ook op dat ze nu een beetje om en om aan het warm lopen zijn. Al verwacht ik wel Damaris en Palova zometeen binnen de lijn van Miedema. Dus nog geen spoor gezien. Zit natuurlijk wel gewoon in de dugout, maar aan het warmlopen is ze nog niet. Een goede bal van Renate Jansen op Berestijn. Berestijn tegenstander kwijt en dan tegen Gibson opgeschoten. Moeilijke hoek. Was ook moeilijk om die bal te maken. Ze had geen tijd om de stift voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk houdt Nederland niet meer over dan een hoekschop. Maar weer even een kleine bliksemflits. Een prima paas van Renate Jansen. Die tot nu toe een prima uur heeft gevoetbald voor dit Oranje. Als basisspeelster overkomt hij niet zo gek vaak. Maar hier kan ze toch mooi weer even van genieten. En dit was bijna een assist. Nou, ze doen het inderdaad goed. Toch merkwaardig hoe dat zo snel is gegaan. Opeens die invalbeurt tegen Engeland. En ze was natuurlijk de vrouw die het beslist in die wedstrijd. En nu basisspeelster. En ook dat doet ze, wat je terecht zegt, gewoon goed. Fijn om achter de hand te hebben op deze manier. Met al die blessures die Nederland dus heeft. Met Jansen bijvoorbeeld en met Pelova. Die weliswaar wat minuten kan maken. Maar niet helemaal ook zo fris is. Want als iedereen, normaal gesproken althans, als iedereen fit is. Is Renate Jansen toch niet meer dan een wisselspeler. Maar wel een hele luxe invalkracht die je dan zo kunt gebruiken. Er staan er twee klaar bij Nederland. Die gaan zo in de ploeg komen. Dat zijn de eerder genoemde Pelova en dus Damaris Egurola van Olympique Lyonnais. Dat zijn de eerste twee wissels bij Nederland. Die gaan komen zodra het spel dat toelaat. Want de bal is nog niet buiten de lijn. En de bal is in bezit van Daphne van Domselaar. Die zeker in de tweede helft een buitengewoon rustige avond kent. Waarin ze niet al te veel te doen heeft gekregen. Nederland kan in de tweede helft sowieso naar hartelust combineren. Druk van de schotten is er eigenlijk niet. Ze krijgen de drukte niet goed op. En Nederland kan die bal dus rustig rondspelen. Wachten tot de kansen komen. Daarvan zijn er al een paar geweest. Eentje ging erin. Dat leverde de 3-0 op. Die was van Berestein. En nu is het balbezit voor Van der Donk. En die gaat naar de rechterkant. Ja, ze staan aan de kant met z'n tweeën te wachten. Pelova en Damaris om erin te vallen. Nou, dat duurt nu al een paar minuten dat ze, daarvoor, dat ze daarop staan te wachten. Hensen probeert te combineren met Evans. Basis onnauwkeurig. Dus kan Kasperij overnemen. Bal even terugleggen op Van Domselaar. Die verplaatst hem dan hoog richting de middencirkel. Martens krijgt een duw in de rug, maar het mag. En dus kan Schotland proberen te gaan aanvallen. En dan komt ze via Doherty en een overtreding van Brugts dan niet zo gek ver. Ja, ze krijgen een vrije trap. En dan kan Nederland gaan wisselen. Groen is degene die er afgaat voor Damaris. Wat gewoon een wissel is voor een controlerende middenvelder. En daar een controlerende middenvelder voor in de plaats. En dan is het de vraag, wat gaat er verder nog gebeuren? Brugts is degene die er dan afgaat. En dan moeten we even gaan kijken hoe ze het verder gaan oplossen. Pelova zal, denk ik, niet meteen naar de linkerkant gaan als wingback. Of gaat dat toch gebeuren? En daar lijkt het wel op, inderdaad. Want Van der Donk zegt, ja, dan moet jij aan die kant gaan spelen. Dus zo ben je nooit wingback geweest. En moet je ineens gaan verdedigen aan de rechterkant. En nu zeggen ze, nou weet je wat, Pelova, jij kan het ook vanaf links. Bij Ajax speelden ze ook heel veel vanaf links, hè. Dus dat is niet nieuw. En eigenlijk heb je daar niet echt meer een tegenstander. Want Brown van Schotland is daar niet of nauwelijks te vinden. Wel krijgt Schotland nu een vrije trap. Een vrije trap die ligt een meter of 5-6 van de rechterzijlijn vandaan. Een meter of 10 over de middenlijn. Die vrije trap die krijgt geen hoogte mee. Die blijft heel laag scheren over de grond. Ja, dan levert dat niet zo heel veel gevaar op. Nu wel een missetje van Pelova. Maar dan is daar een overtreding gemaakt. Of moet die vrije trap overgenomen worden? Het applaus wat u op de achtergrond hoort, dat is voor Minema. Want die is begonnen met de warming-up. En dan lijkt het toch de avond te gaan worden van haar rentree. Veel lachende gezichten. En dit is wat al die jonge vrouwen die op deze wedstrijd zijn afgekomen. Want die zijn in de meerderheid vandaag graag willen zien. Minema terug in het Nederlands elftal. Een kopbal van de Schotten uit die vrije trap. Levert wat gevaar op. Ook weer niet overdreven veel. Maar wel in de buurt van Van Domselaar. Die daar toch reddend moet optreden op de, op de kopkans voor Sophie Howard. En daar zit dan denk ik nog een Nederlandse verdediger bij. Daarom wordt het een hoekschop voor Schotland. Eerlijkheid gebied te zeggen dat Schotland ook niet veel dichter bij het doelpunt is geweest in de tweede helft dan met deze kopbal van Howard. Ja, iedereen hoopt natuurlijk om Minema even te zien. Minema. Ja, precies. Dat horen we nu op de achtergrond. Dus ze zou nou ongeveer een kwartier, 10 minuten kunnen spelen in deze wedstrijd. De hoekschop van Schotland wordt weggewerkt in eerste instantie. In tweede instantie is het Berestein die oppikt. Die moet dan de ruimte gaan zoeken met McLaughlin. Die het toch wel aardig heeft opgepakt, hoor. Die hele moeizame eerste helft. En ze heeft daar voortdurend aan haar kant te maken met Martens en met Brugs. En nu dus ook even met Berestein. En krijgt de rest van de wedstrijd te maken daar ook nog met Pelova. Dat is niet allemaal heel erg makkelijk. Minema speelde afgelopen weekend een paar minuutjes in de slotfase mee met Arsenal. Eerste wedstrijdminuten in maanden werkelijk na die zware knieblessure. En het eerste wat ze deed was een mooie dieptepaas geven. Dat had een doelpunt op moeten leveren. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet op die paas. Dus ja, je mag van haar verwachten dat ze gewoon oppakt wat ze kan. En dan is ze gewoon een van de beste, zo niet misschien wel de beste van de wereld. En die kun je er altijd bij hebben, ook in de laatste 10 minuten van een wedstrijd tegen Schotland. Ja, het zal een prachtig toetje zijn op deze wedstrijd. Sowieso al een prima avond al met al. Zoals deze avond zich ontrolt. Engeland dat dus veel moeite heeft, ook thuis met de Belgen. En Nederland dat thuis veel minder moeite heeft met de Schotten. 3-0. We gaan naar de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. En Minema Hij zal een goede warming-up draaien. Van toch wel zeker een minuut of 10. En dan, ja, als ze gaat beginnen aan die warming-up, dan zal ze ook wel gaan komen. Je laat er niet voor niets daar warm lopen. Iemand met de status van Miedema. Balbezit nu voor Pelova. Aan de linkerkant Pelova tegenover haar tegenstander. Pelova komt ze er langs. Nee, ze houdt de breedte. Kiest voor Van der Donk. Dan de paas van Egurola en Berestein. 4-0 voor Nederland. Ja, mooi goal. De tweede van Linette Berestein. Die op de avond dat ze zal worden afgelost door Miedema. Toch even laat zien dat Nederland een prima stand in spits heeft. Berestein dus met de 3-0 en ook met de 4-0. Na uitstekend voorbereidend werk van invaller Damaris Egurola. Die de bal pan klaar legt bij de tweede paal voor Linette Berestein. Zij scoort en zij zet de score op 4 voor Nederland en 0 voor Schotland. Wat een heerlijke paas van Damaris als dit zegt. Die krijgt de bal aangespeeld van Van der Donk. En die legt de bal dan met de linkerreef echt gewoon klaar. Zo schitterend, juiste snelheid, juiste afstand en de juiste hoogte. Berestein hoeft niet eens te knikken. Die kan gewoon die bal tegen de voorhoofd laten vallen. En dan zit hij eigenlijk al. En dan hoeft hij alleen nog maar tegen de touwen. En dan is de voorsprong uitermate comfortabel voor Nederland. Dat was hij al. En dat is niet minder geworden. Het Pelova nu een balbezit wordt opgejaagd daar door Hansen van Schotland. En Thomas die dan de bal meepikt uiteindelijk. Nu Pelova nog even aan het werk om ervoor te zorgen dat de bal niet voorkomt. Dat gebeurt uiteindelijk wel. Opgepikt door Spitsen. En die ziet dan meteen aan de rechterkant dat er ruimte is bij Roord. Roord houdt even in. Wacht eigenlijk op Renate Jansen. Renate Jansen laat nog even op zich wachten. Maar ze heeft inmiddels wel de bal. En via Dijkstra kan dan de volgende aanval beginnen. Die begint in de as van het veld. Dan gaat Spitsen maar lopen met de bal. Als ze ziet dat niemand druk komt zetten. Ja, dan wordt het makkelijk. Ach, Schotland. Wat speelt die ploeg matig, zeg. In de tweede helft. Engeland had het er toch knap lastig mee, hoor. Met de Schotten en de Belgen. Dus ook door die late gelijkmaker van Schotland. Maar als je Nederland zo ziet voetballen tegen dit Schotland, dan is het toch echt Schotland althans een zwakke broeder in deze pool. Met de bal de diepte in. En daar lijkt een blessure bij te ontstaan. Dat ziet er allemaal wel wat akelig uit wat daar gebeurt. Is dat Kasperij die paas geeft. Het lijkt er zo in te schieten. En ja, ze loopt niet lekker. Proberen er dan nog uit te lopen. Vragen ze of dat lukt en of ze verder kan. Ik denk dat zij gewisseld moet worden. Er staan ook twee invalsters klaar om in de ploeg te komen. Ik zie Katja Snoeys en ook Merel van Dongen. Die komt en dat zal dan de vervanger zijn normaal gesproken van Kasperij. Want die is niet ook zo fris meer. En dat zal dus de volgende wissel worden. Snoeys is een spits. Gaat die dan al komen voor Berestein? Of heeft Jonker nog andere plannen? Berestein die twee doelpunten heeft gemaakt. En zou daar graag een derde aan toe willen voegen natuurlijk. Martens heeft de bal. 73ste minuut. De bal gaat naar links naar Pelova. Ja, Martens kan er ook nog uit. Hè. Met 4-0 voor tegen Schotland. Kun je doen waar je zin in hebt. In principe als bondscoach van het Nederlands elftal. Net als Pelova die een beetje tolt in het strafschopgebied van Schotland. Daar probeert om McLaughlin heen te komen. Uiteindelijk gaat de bal er wel langs. Maar wordt het daar toch weer weggewerkt uit het centrum van de verdediging bij Schotland. En kan Pelova daar gaan gooien. Dan kunnen we zo meteen gaan afwachten wat er dan precies gaat gebeuren. Wie er voor wie inkomt. En wie er dan inderdaad uitmaakt. Roord die de ingooi ontvangt. Martens. Plaats het spel in de richting van Dijkstra. Die staat achterin, dribbelt het middenveld in. Dat moet je niet heel snel doen, want je moet ook een beetje uitkijken voor wat betreft de restverdediging. Dat doet Damaris nu. Een beetje laat, maar ze doet het wel. Het moest daar even aan herinnerd worden. Van denk erom, als eentje middenveld in dribbelt, dan moet jij daar gaan staan om als extra verdediger op te treden. Pelova, strafschopgebied in. McLaughlin een beetje doldraaien. Bal bij de tweede paal neerleggen. Net even te scherp voor Dijkstra, die is meegekomen. Maar de aanval is nog steeds levend voor Nederland. De aanval is levend en komt over rechts met Berestein. Die probeert sierlijk met haar hak te verlengen. Dat mislukt. Schotland werkt de bal weg. Maar Schotland hoopt maar één ding. Dat ze heel snel klaar zijn. En dat ze heel snel dat vliegtuig in kunnen stappen op weg naar Glasgow. En de hoop dat over een paar dagen de wedstrijd thuis op Hampden Park meer spanning gaat opleveren tegen Nederland. Want wat ze hier vandaag hebben laten zien is toch wel relatief, of misschien moet je zeggen, uitermate teleurstellend geweest in deze Nations League. 4-0 eraf. En wij allemaal zeggen dat grote uitslagen niet meer bestaan eigenlijk. Maar het is toch anders. Want dit gaat wel heel makkelijk voor Nederland. Het is tijd voor de wissels. Het is Wilms die gaat komen. Snoeys niet. Die heeft dus blijkbaar de jasje weer aangetrokken. En dus gaat eerst Merel van Dongen in de ploeg komen. Zij komt voor Dijkstra. Die naar de kant wordt gehaald. En Jonker heeft gezien dat Kasperij inderdaad niet verder kan. En daarom zullen zijn oorspronkelijke plannen gedwarsboomd zijn. Houdt die Snoeys op de bank. En brengt hij Lynn Wilms dus voor kerst in Kasperij. Ja, het sowieso opmerkelijk dat Van Dongen nu gaat invallen. Die krijgt heel weinig speeltijd. Ging mee naar het WK. Leek helemaal geen tijd te krijgen. Maar mocht uiteindelijk wel spelen tegen Vietnam. In ieder geval heeft ze nog eens wat minuten gemaakt. Daarvoor was het alweer heel erg lang geleden. En vandaag waren er wel wat geluiden van... Ja, wacht even. Als Dominique Jansen er niet is en je achterin sowieso moet puzzelen... ook op de backposities... in verband met de ziekte van Palova, ga je dan iets doen met Merel van Dongen? Nou, uiteindelijk wordt dat dus een invalbeurt. Ja, dat zegt ook wel iets over de status van Merel van Dongen in deze ploeg. Die dus nog steeds weinig speeltijd krijgt, maar bij een 4-0 voorsprong tegen Schotland... mag ze het wel weer even proberen, alsof het tegen Vietnam op het WK is, zullen we maar zeggen. Dat geeft ook wel ongeveer het niveau van Schotland vandaag aan. Daar gaat Martens de helft van Schotland op. Met Berestijn in de buurt, die kan ze nu aanspelen, dat gebeurt ook. Berestijn moet dan natuurlijk naar de rechterkant kappen. Palova legt die bal terug en had daarop gerekend dat Martens was doorgelopen. Maar die had besloten op de rand van het strafschopgebied te gaan staan en kijken wat Palova er allemaal van ging maken. Maar dat is uiteindelijk onvoldoende om er nog een kans uit te peuren in deze fase van de wedstrijd. We gaan hard richting de slotfase. Een kwartier zeker nog te spelen. Zeker met de extra tijd er nog bij. En Nederland is intussen aan het zoeken hoe ze eventueel nog iets zouden kunnen gaan doen. Met, omdat Kasperij eruit is. Ga je Miedema er nog inbrengen? Inderdaad, we zien Snoeys weer met een hesje aan. En Miedema, ja, die heeft de trainingsboek nog aan. Dat geldt voor Snoeys niet. Hij kan nog kiezen voor allebei. Hij heeft vier keer gewisseld. Hij heeft er nog één. Ja, Snoeys stopt er al bijna in. Ja. Ga je die dan nu zeggen, ik laat je gewoon even zitten. En het is tijd voor de big guns. Miedema, heel benieuwd wat hij nu doet. Het is natuurlijk wel de wedstrijd om Miedema nu die minuten te geven thuis. Bij een 4-0 voorsprong. Dat is dan iets wat je makkelijker doet dan ja, over een paar dagen op Hampden Park. Misschien als het wat spannender is en je vraagtekens hebt over het wedstrijdritme van Miedema. Het is nu buitenspel voor Palova overigens. En dus komt er een vrije trap aan voor Schotland. Die is inmiddels genomen. Schotland speelt niet goed. Zeker in de tweede helft niet. Zal de bondscoach toch ook onbekennen. Pedro Martinez Losa. Die zal aangeven dat het op Hampden Park toch een stuk beter zal moeten. Schotland dat op deze manier hard op weg is naar degradatie. Uit deze Nations League pool. Het gaat net zoals bij de Nations League die we al wat beter kennen. Die wat langer bestaat bij de mannen. Je kan dus eruit kukkelen als je laatste wordt in die pool. Schotland in de aanval aan de rechterkant. Bal komt zowaar voor. En komt er ook een kans? Nee, die komt er niet. Want de vlag van de grensrechter is al omhoog gegaan. En dus was het al eerder in die aanval buitenspel. Vrije trap Nederland 78 minuten op de klok. De enige vraag die eigenlijk nog rest is. Gaan we Miedema nog zien of niet? Ik denk misschien van wel. Omdat Snoeys nu toch haar jas weer aan lijkt te gaan trekken. En dus zal het signaal misschien wel gegeven zijn dat Miedema toch mag komen. Want haar warming-up gaat nog steeds door. Ik verwacht het stiekem wel. Ja, de fysiektrainer Niels de Jager is even gaan kijken. Van, goh, gaat het eigenlijk? Wat denk je? Heb je zin? Ja, het is natuurlijk ook, je bent heel lang eruit geweest. En haar speeltijd geven is ook een vorm van risico. Wil je dat doen vandaag? Je hebt ook te maken met Arsenal. Er zijn wel afspraken mee gemaakt. Natuurlijk mag ze spelen, anders is ze hier niet. Maar ze is hier vooral om de groepstraining te vervolgen. En ook Schotland gaat een paar keer wisselen, zeg ik heel voorzichtig. Want die hebben er ook drie klaarstaan in de slotfase van deze wedstrijd. Die ze toch al verloren hebben. En dan kun je natuurlijk zelf ook van alles gaan doen. Maar gaat Miedema nog binnen de lijnen komen. Ze gaat in ieder geval nu richting de dugout. Het is toch wel grappig dat je nu een verslag gaat doen van iets wat buiten de lijnen gaat gebeuren. Omdat binnen de lijnen eigenlijk alles al beslist is. We zijn vooral nieuwsgierig. Gaat Miedema het hesje uitdoen, de trainingsbroek uitdoen en binnen de lijnen komen. Zometeen in ieder geval drie wissels voor Schotland dat nu aan het opbouwen is via Howard. Ja, maar Miedema gaat komen, want we zien wat beelden vanaf de bank waarbij ze nog wat extra tape krijgt rondom de voet. Dat zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden die je niet verricht als je de resterende 10 minuten nog op de bank blijft zitten. Miedema wordt klaargestoond voor een invalbeurt. Dat zal een van de absolute hoogtepunten zijn van deze wedstrijd in de Goffert. De rentree van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Nog even wachten is het daarop. Want Nederland heeft de bal. En straks komen eerst nog de wissels van die Schotten. Omdat Miedema niet heel veel minuten zal gaan krijgen van Andries Jonker. Balbezit voor de Schotse keeper Gibson. Die mee heeft gegeven op McLaughlin. Schade nog ja, beperkt houden, dat lukt eigenlijk niet meer voor de Schotten. Alleen de score niet verder laten oplopen. Dat is nu wat ze proberen daar. Bal is buiten de lijn en dus komen de nieuwe Schotse speelsters. Ik zie onder andere Jenna Clark staan van Liverpool. Ik zie ook Jamie Lee Napier van Bristol City. En Thomas gaat eruit. De spits die niet heel veel potten heeft kunnen breken vandaag. En ook Davidson is een nieuwe speelster. Dat is de derde die erin gaat komen. Lauren Davidson, een andere van Glasgow City. Ik ben de tel een beetje kwijt met wie er allemaal uitgaat. Thomas heb ik gezien. Ook McLaughlin zie ik er nu uitgaan. En de derde die gaat Frank ongetwijfeld vertellen. Als je dat hebt gezien. Ik dacht de nummer 4 te zien. Maar volgens mij wordt het nu weer veranderd. We zien nu alleen degene die erin komt. Dus we weten het nog steeds niet. Ga met 12 spelen. Ja, ze kunnen het proberen. Ik denk niet dat het heel erg gaat helpen. Amy Rogers is degene die eraf gaat. Een van de controleurs. En daar komt Davidson. Dan is dat Davidson? Nee, Clark is degene die ervoor terugkomt. En die gaat dan centraal achterin spelen. Naast Corsi, die dat er heel erg toe doet, eerlijk gezegd. Van deze categorie schotten. Napier is een rechtsback. Die gaat nu de ingooi nemen. En als alle plichtplegingen van Schotland dan achter de rug zijn. Het duurde dat lang voordat het allemaal rond was. Dan kunnen we in ieder geval verder gaan voetballen. Met wat ruimte voor Evans op het middenveld. Waardoor Schotland over de rechterkant kan komen. Davidson aangespeeld. Evans doorgelopen. Moet beloven aan de achtervolging. Komt er nog een voorzet. Dan begint het in ieder geval nog ergens op te lijken. Evans gaat het wel proberen richting de tweede paal. Daar zit Roor tussen. En die gaat de situatie daarna voetballend oplossen met Wilms. Wilms, bal wordt wat paniekerig naar voren geschoten. In de voeten van Doherty, dat is niet goed gespeeld. Door Nederland, Corsi neemt over voor Schotland. Corsi naar Grimshaw. Grimshaw naar de linkerkant van het veld. Schotten even in de aanval voor ze het komt. En is voor Van Domselaar, die keurig even gaat liggen. Met de bal in de armen. En ook zal zien, zoals wij zien. Zoals de ruim 10.000 in het stadion zien. Viviane Miedema klaar staat langs de kant om haar entree te gaan maken. Mooi was de omhelzing met Andries Jonker. Je zag toch ook wel de emotie op haar gezicht. In de wetenschap dat ze nu eindelijk weer terug is in het shirt van Nederland zelf. Al in een thuiswedstrijd waarbij iedereen haar naam nu al minuten lang scandeert. Het enige wat de fans hier nog willen zien is de entree van Miedema. En die komt nu, want er wordt een overtreding gemaakt op Egurola. En dan is het zover. Het grote moment is daar. Zo lang was ze uit de relatie. 27 jaar, 95 Interland goals in 115 Interlands. En ze is weer terug. Viviane Miedema. En luister eens. Dat is hoe het klinkt. Dat is hoe blij ze hier zijn met de entree van Viviane Miedema. Die Renate Jansen komt aflossen. Zelf nog een briefje heeft meegenomen van de bondscoach. Die ze even aan Sherida Spitzer laat zien. Maar dat briefje, ach, wat maakt dat allemaal uit als je 4-0 voor staat. Veel belangrijker is dat Nederland zijn beste speelster weer terug heeft. Miedema. Ja, zo is het. De laatste interland was, ik zeg het even uit mijn hoofd, volgens mij IJsland. De wedstrijd waarin Nederland zich plaatste voor het WK met die goal van Brugts op het allerlaatste moment. En dat is alweer een eeuwigheid geleden voor mijn gevoel. Nou, dat moet ook wel, want ze is er 11 maanden uit geweest of zo. Dus nu dus weer terug met de eerste actie van Roorta. Is de eerste balbezit van Miedema met wat ruimte ter hoogte van de middenlijn. Kan meteen diep gaan. En eens kijken wat die tegenstanders dan doen. Grimshaw blijft in ieder geval van eraf. Dat is dan prima. Want daar moet je dan natuurlijk ook zorgen over maken. Gaan ze meteen een schop uitdelen aan een van de beste speelsters van de wereld? Of laten ze er met rust? Nu het 4-0 staat en we in de slotfase van deze wedstrijd zitten. Ze kon een minuut of 10 spelen. Daar is allemaal keurig rekening mee gehouden. Want we zitten in de 84ste minuut van deze wedstrijd. En heb je ook nog rekening gehouden met de extra tijd. De diepe bal van Spitsen. Een duimpje van Miedema. Maar die gaat er niet achteraan. Die bal is veel te hard en niet in de juiste richting. Ze gaat nu wel even op de keeper af om haar tot haast te spoeden. Ja, het is natuurlijk waar Miedema van der Hoopt een doelpunt maken bij de rentree in het shirt van Nederland. Sluit niks uit in deze wedstrijd, hoe het allemaal gaat. Nederlandse speelsters gaan er natuurlijk ook zoeken. Daar is Miedema. Eerste balcontact. Krijgt ze bal zomaar cadeau van de Schotten. Miedema wel alleen. Moet het even zelf doen. Daar is dan de steun in de persoon van Martens. Martens naar Pelova aan de linkerkant van het veld. Na 84 minuten is het 4-0 voor Nederland. Mede dankzij twee goals van Berestein. Die maakte in de tweede helft 3-0 en de 4-0. En staat net als Miedema nog binnen de lijn. De bal is aan de rechterkant van het veld. Daar moet de voorzet komen. Miedema is voor het doel. Maar de bal gaat in de handen van de keeper van Schotland, Lee Gibson. Ja, het was even 1 tegen 1 daar. Want ze waren met z'n drieën tegen drie verdedigers. De voorzet van Wilms komt niet lekker door. Berestein is nu rechter aanvaller geworden. Met Miedema in de punt van de aanval speelt Nederland weer ouderwets met drie aanvallers. Want Berestein is geen verdediger. Dan moet je wel gewoon met vier achterop gaan spelen. En dat is wat ze nu aan het doen zijn. Dat betekent ook dat Pelova eigenlijk gewoon linksback is geworden. En daar nu rekening moet houden met onder andere Hansen. En Merel van Dongen moet dat ook. Hansen is snel en sterk. En die heeft Van Dongen nu ondersteboven gelopen. Letterlijk in dit geval. En ook de scheidsrechter geeft daarvoor een vrije trap. 5 minuten nog te spelen in de Goffert in Nijmegen. Nederland gaat winnen van Schotland. De vraag is of het bij de 4-0 blijft waar het nu op staat. NPO Radio 1. Het is 11:20, tijd voor het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Het Witte Huis doet een dringend beroep op Israël om nu geen groot grondoffensief te starten. Het Israëlische leger kondigde vanavond aan de militaire operaties op de grond in de Gazastrook uit te breiden. Een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas vanavond zal boeten voor zijn misdaden tegen de menselijkheid. Er worden hevige bombardementen uitgevoerd, legt defensie-expert Peter Weininga uit. Op dit moment wordt er met name zwaar gebombardeerd op tunnels. Dat betekent dat men bommen gebruikt die diep in de grond kunnen doordringen. En dan daar op een bepaalde diepte of met een vertraging ontploffen. Dat zal de bedoeling hebben ongetwijfeld om tunnels te doen instorten. Uitgangen af te sluiten, te blokkeren. Wat ze daar precies mee willen bereiken is natuurlijk een beetje lastig inschatten. En tegelijkertijd heeft het Israëlische leger ook nog een waarschuwing doen uitgaan om mensen vooral naar het zuiden van Gaza te laten trekken. Dus vanuit het noorden naar het zuiden. Ja, en dat zou erop kunnen duiden dat er in het noorden toch iets groots gaat beginnen. Internet en telefoons werken niet meer. De noodhulporganisatie Rode Halve Maan zegt geen contact meer te kunnen leggen met zijn hoofdkwartier in de Gazastrook. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Ghebreyesus, zegt diep bezorgd te zijn over zijn medewerkers en dringt aan op onmiddellijke bescherming van alle burgers in Gaza. De lijn en omsteken. Gaan wij weer terug naar de Goffert, waar de laatste minuten bezig zijn van Nederland-Schotland. 87e minuut is het, 4-0 voor Nederland. Het grote zoeken naar Miedema is begonnen om haar rentree in het shirt van Nederland op te vijzelen. Met een doelpunt dat zou de avond helemaal afmaken, maar die is eigenlijk al af met die 4 prima goals die Nederland maakte met rentree van de topscorer. En dus is het uitvoetballen geblazen en zien we zelfs al de eerste mensen langzaam maar zeker vertrekken in de Goffert op weg naar de auto. Straks op weg naar huis op deze vrijdagavond. Bal gaat van Gibson naar voren, maar komt zomaar weer terug naar Gibson. Want geen van haar ploeggenoten weet haar trap een vervolg te geven. Dus mag Gibson het nog een keer proberen. Ga je dan nog een keer schieten of zeg je van ik doe het anders? Nee hoor, ze stuurt iedereen weer naar voren en zegt ga maar rennen. Ik schiet er wel ergens daar naartoe. Nou, hij komt ook wel ergens daar naartoe. Maar komt op het hoofd van Egurola en komt er terug in de voeten van Howard. Ja, Schotland, we zeggen het al, het valt tegen. Het valt niet mee, het is gewoon matig. En dus valt er op die 4-0 ook weinig af te doen. Spits aan de bal met Wilms naast zich. Die kan de bal bij Roort inleveren, maar het kan ook bij Damaris. Damaris van de Donk vraagt aan de rechtervoet, maar ze krijgt hem op links. En kan dan proberen uiteindelijk de bal bij Berestijn te krijgen. De bal is hard, te hard voor Berestijn. En die moet hem ook half hoog aannemen. Dat lukt allemaal niet. De bal gaat over de achterlijn. En dan kan Gibson daar nog een doeltrap gaan nemen in de laatste fase van deze wedstrijd. Ja, Miedema natuurlijk nu wel bij de ploeg en tijdens het WK er niet bij. Want dat kon niet, toen was ze nog lang niet zo ver. En in de voorbereiding was ze wel nadrukkelijk betrokken. Want heel veel gevraagd door Andries Jonker om mee te denken, mee te praten over hoe ze dan zouden gaan spelen. Hoe ze wedstrijden zouden gaan aanpakken en aanvliegen. Onder andere tegen Amerika. Dus ze was een soort van vraagbaak en is ook even geweest om zich om de neus te laten zien en zo wat steun te geven. Hansen nu voor Schotland strafschopgebied in bij Nederland vanaf de linkerkant. Die voorzet blijft een beetje hangen. Spitsen doet dan het laatste werk en zo komt er nog een hoekschop voor Schotland in de laatste minuten van dit duel. 89ste om precies te zijn. En dus moet Nederland nog één keer terug met z'n allen. Nog altijd de spanning trouwens op Wembley. Of niet op Wembley, in Engeland. Want ze spelen dacht ik ergens anders. Het staat daar nog altijd 1-0. Ja, het zou toch wat zijn als die Belgen nog ergens heel laat een gelijkmaker stiekem weten te maken. Dan zou Nederland zelfs nog mogen verliezen op Wembley. En dan nog kan het goed komen om de plaatsing af te dwingen voor die Final Four in de Nations League. Maar de Engelsen staan dus nog altijd voor met 1-0. Het maakt niet uit hoeveel het wordt. Als ze maar winnen, dan hebben zij precies wat ze willen. Nederland heeft ook wat het wil, namelijk deel 1 van dat Schotse tweeluik in een zege omgezet. Deel 2 volgt over een paar dagen. Nederland vliegt naar Glasgow. Over een paar dagen speelt dan dinsdag op Hampden Park het tweede deel van dit tweeluik. Als het een Europees knock-out duel was geweest, had je hem eigenlijk al gewonnen met 4-0 in de eerste wedstrijd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om in deze pool om elke wedstrijd te winnen. Om elke keer die 3 punten bij te schrijven. Dus is dit gewoon een zegen. En dinsdag heb je er nog één nodig. Balbezit voor Nederland. En die zijn ze wel kwijt nu even. Als er even iets te makkelijk daarover wordt gedacht. Kan Evans er vandoor. Komt er nog een kans voor Schotland in de laatste seconde van de wedstrijd. Die komt er niet. De 90ste minuut is voorbij en afgelopen. En de extra tijd bedraagt 3 minuten. Ja, met balbezit voor Roort. Die kan minimaal de diepte insturen, maar heeft moeite om die bal vrij te krijgen. Uiteindelijk lukt het wel met nog steeds de nodige moeite. Geleidend en vallend. Van Dongen die wijst naar de rechterkant, maar de bal verplaatst naar de linkerkant. Zo komt die bal uiteindelijk bij Pallova. Die kan dan naar directe tegenstander Napier opzoeken. En die wordt geholpen, bijna weggeduwd door Davidson. Van oké, jij wil verdedigen, laat mij het maar doen. Maar uiteindelijk hoeft het allemaal niet, want Nederland gaat die bal rustig rondspelen met Van Dongen. Kan de bal weer naar de buitenkant, naar Martens. Maar het kan ook naar Miedema, die de bal even komt ophalen vanuit de spits. Beetje, ik zou bijna zeggen, in de Martensrol. Hoewel Martens vooral in de Miedema-rol heeft gespeeld sinds Miedema er niet meer bij is. Dat is toch allemaal weer een klein beetje aanpassen. Goede combinatie tussen Miedema en Martens. Martens vrijgespeeld. Bal voorgeven. Daar is Beresteyn nog een keer. Dit had de hat-trick van Beresteyn moeten zijn. Maar Gibson op de een of andere manier krijgt de kans om die bal tegen te houden. Omdat hij rechtop eraf gespeeld wordt. Dus is het niet 5-0. Dat kan nog wel als die bal goed wat verroert. Dat is niet zo. En dus kan Evans proberen uit te verdedigen. Maar die weet ook niet zo goed waar ze met de bal naartoe moet. Het wordt uiteindelijk Doherty. Bal naar voren. En dan kan Nederland weer opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen in die rechterfase. In die rechterzone moet ik zeggen dat de bal terug wordt gespeeld naar Van Domselaar. En 1 minuut van de 3 extra al verstreken is. Van Dongen heeft de bal klaargelegd op die blauwe schoenen van der. Bal gaat naar voren richting Beresteyn. Die verlengt naar de rechterkant. Dan Miedema gezocht. Niet gevonden. Want de verdediging van Schotland kan vrij simpel wegwerken. Van de Donk pikt de bal dan op het middenveld. Iguarola staat naast haar. Die krijgt de bal ook in de voeten. Mooie voorzet had zij bij die goal. Die 4e goal van Nederland. Die werd binnengekopt door Beresteyn. Nu aan de bal. Beresteyn. Een hat-trick was mooi geweest. Maar dat wordt het niet. Ze wordt nu van de bal gelopen. Niet ten koste van een overtreding. Dit is er wel een. Gemaakt door Van Dongen. Dus krijgt Schotland nog een vrije trap. Er is nog een minuut te gaan in deze wedstrijd. Er zijn wat fluitconcerten. Het publiek is er het er niet mee eens dat dit een overtreding was. En die actie daarvoor niet. Maar de scheidsrechter is niet te vermurwen. Ivana Projkovska. En dus gaan we die laatste minuut van de extra tijd in met een vrije trap voor Schotland. Ja, nog even aandacht op ons scherm voor het paasje, het steekpaasje van Miedema op Martens. Het was een fraai paasje. En ook Jonker had daar wel een doelpunt in gezien. Het had ook eigenlijk wel gemoed hoor. Beresteyn had die gewoon moeten maken voor 5-0. En dus een hat-trick moeten aantekenen in deze wedstrijd. Daar heeft ze de kansen voor gehad. En uiteindelijk heeft ze het gewoon net niet weten te doen. Maar wel genoeg kansen afgemaakt om deze wedstrijd prima en vroegtijdig ook in het slot te schieten. Zodat Nederland zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het einde daarvan. Het gekke is alleen dat Nederland dan over een paar dagen weer tegen Schotland moet spelen. En dat is een situatie waarin het zich nog nooit heeft bevonden. Dat je de ene wedstrijd thuis moet spelen en dan een paar dagen later. Het gebeurt natuurlijk wel eens in Europees verband, maar dan is het vaak 2 weken later. Dan zitten er dan toch nog weer een paar wedstrijden tussen. Nu zit er niets tussen. Ja, een paar dagen en een paar vluchten van beide ploegen. En dan komen ze toch weer tegen elkaar uit. Deze wedstrijd zonder kleerscheuren doorgekomen. Want 4-0 gewonnen tegen Schotland, dat geen partij was. Nederland heeft het zichzelf even moeilijk gemaakt in de eerste helft door slordig te zijn. Miedema heeft haar entree gemaakt in het Nederlands elftal na Arsenal. Lijkt nu dus weer helemaal op de weg terug. Het is nu een kwestie van steeds meer en meer minuten gaan maken. Wie weet is het komende week, komende dinsdag in Glasgow weer het geval. Als deze twee landen elkaar weer treffen in de 4e wedstrijd van de Nations League. Als Nederland die wint, dan hebben ze een pole position om door te gaan naar de finale van de Nations League. Het is vandaag 4-0 geworden tegen Schotland in Nijmegen. Clear blue skies in my head. Summertime never ends. Shades van Blackbird. En dat 3 minuten na het eindsignaal bij Nederland tegen Schotland. Een stralende Miedema. Die loopt daar rond. Niet alleen natuurlijk door die 4-0 overwinning. Ook omdat zij terug is in oranje na een blessure van bijna een jaar. De andere uitslag in die pool was de uitslag voor de wedstrijd tussen Engeland en België. Eindigde in 1-0 doelpunt van Hemp na 13 minuten. En Nederland staat nu nog steeds eerste in die Nations League pool. Zij hebben 6 punten, evenveel als Engeland. Maar het onderling resultaat van Oranje, dat is beter. België staat op een kleine achterstand, 4 punten hebben zij. Schotland heeft 1 punt en staat onderaan. Dinsdag dan dus die wedstrijd tussen Schotland en Nederland in Glasgow. En er werd vanavond ook volop geschaatst in Tialf. De kwalificatiewedstrijden voor de World Cup kenden vanavond enkele verrassingen. Bijvoorbeeld op de 5 kilometer. Favoriet Jorrit Bergsma reed een tegenvallende 5 kilometer... en kwam niet verder dan de 10e tijd. Ja, het wou niet vandaag. Ja, eigenlijk een flinke tegenvaller. Ik meende dat ik wel lekker schaatste van een week... maar ik heb het vandaag niet op het ijs kunnen leggen. Je zag het ook helemaal niet aankomen dus. Nee, eigenlijk niet. Dus ik had best wel vertrouwen en eigenlijk vanochtend ook even op het ijs gestaan en dacht van, zo moet het eigenlijk. Ik heb wel, eindelijk het gevoel weer een beetje eigenlijk. Maar dan, misschien is het gevoel nog niet helemaal steady daar, zeg maar. Dat het met de wedstrijd, het er niet echt goed op het ijs komt. Maar begrijp ik nou eigenlijk goed dat jij zelf ook helemaal geen verklaring hebt hoe dat kan? Nee. Dus niet, ik wou dat ik een duidelijke verklaring had eigenlijk. Dus dit is gewoon een zware tegenvaller. Deze tijd, ik rij nu langzamer dan een paar weken geleden in Insel. Waar er heel zware omstandigheden waren. En eigenlijk moet het hier veel sneller kunnen. En ook mijn ploeg Chris Huizinga rijdt nu 6:16. Ja, dan moet ik gewoon ook in de buurt zitten. Minimaal eigenlijk. Maar ik weet niet. Vandaag kon ik het niet op het ijs krijgen. Ja, die zware tegenvaller die betekent dat hij geen ticket voor de wereldbekerwedstrijden pakt op deze afstand. Commentator Sebastian Timmerman luisterde mee. Waar schortte het bij Bergsma aan? Ja, hij zat met vraagtekens en wij ook. Hij opende wel goed in de slotrit tegen Patrick Roest. En bij zo'n World Cup kwalificatietoernooi... dan is het eigenlijk het voordeel in zo'n laatste rit... dat je berekenend kunt rijden. Want de beste 5 gaan naar de wereldbekers. En daar moet je bij zitten. Of je nou wint of niet, of derde of vierde wordt... dat maakt eigenlijk verder niet zo heel veel uit. Maar ja, al vrij snel moest hij Patrick Roest laten gaan. En ja, hij maakte een vrij geforceerde indruk. En kwam dus uiteindelijk niet verder dan de 10e tijd, 6:21:36. En als je dan de archieven opent, dan zie je dat dit dus de eerste keer is sinds we eigenlijk Jorrit Bergsma leerden kennen op de lange baan, en dat was 13 jaar geleden, dat hij zo laag eindigt. Hij was nooit lager geëindigd op de 5 kilometer nationaal dan de 4e plaats. Ja, en nu wordt hij dus 10e. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij met een hoop vraagtekens achterbleef. En ik moet zeggen dat ik wel meerdere rijders uit de Jumbo-Visma-ploeg niet echt sterk vond. Want net voor hem eindigt op de 9e plaats Bo Snellink. Rijdt voor diezelfde ploeg, zat er vorig jaar bij. In de wereldbekers miste net de kwalificatie voor de WK-afstanden. Maar brak toch voor seizoen definitief door. Cas Jansman zat er ook bij vorig jaar. Op de 5 kilometer komt nu niet verder dan de 7e plaats. Dus ja, er waren er wel meer in die ploeg... die uiteindelijk, denk ik, met een hoop vraagtekens terug zijn gegaan naar het hotel. Ja, zij plaatsten zich dus niet. Wie deed dat wel op de 5 kilometer? Nou, dat deed Patrick Roest als verwachte naam. En hij wint hem ook. Hij is natuurlijk regerend wereldkampioen op de 5 kilometer. 6:11, keurige tijd. Ja, en daarachter zitten eigenlijk 4 verrassingen. Chris Huizinga werd 6 jaar geleden wereldkampioen bij de junioren. Maar brak daarna bij de senioren nooit echt door. Maar wordt nu 2e. Viel trouwens op in zijn manier van rijden. Niet alleen door zijn persoonlijke record van 6:16:33... maar ook omdat hij alle bochten reed met de arm op de rug. En dat zijn we natuurlijk niet gewoon. Meestal halen schaatsers dan de rechterarm van de rug af... om dat ritme in de bocht aan te geven. Hij wordt dus 2e. Jesse Spijers, 21 jaar jong. Ook een dik persoonlijk record. Verrassend als nummer 3 naar de wereldbekers. Marvin Talsma na een heel moeilijk jaar zit er weer bij. En de 5e man is Gert Wierda. Die rijdt voor de ploeg van Jillet Anema... En dat is eigenlijk ook wel een verrassing. Naast Jorrit Bergsma zijn dan Marcel Bosker... en de eerder genoemde Bo Snellink en Cas Jansman de verliezers. Dat was de 5 kilometer. Welke namen vielen er vanavond nog meer op? Nou, op de 500 meter moest nog een aantal mannen flink in de achtervolging naar de eerste serie. Daar trouwens ook een verliezer uit Jumbo-Visma-kamp, Daidai Netap. Die zit er niet bij voor de wereldbekers. Wel Marijn Schepenkamp uit diezelfde ploeg. Die reed erg sterk, vond ik. Kwalificeert zich voor de wereldbekers net als Kai Verbeij. Daar op die 500 meter is Sebas Denies eigenlijk de grote verrassing. Ook 21 jaar jong, rijdend voor de ploeg Team Ico. Kwalificeert zich op de 500 meter. Hein Otterspeer en Janno Botman zijn daar dan de laatste twee. Heb ik die vijf namen genoemd. En op de 1500 meter bij de vrouwen Marijke Groenewoud als winnares. Esther Kiel, dik persoonlijk record voor de marathonrijdster, komt erbij als nummer 2. Antoinette Rijpma de Jong gaat naar de wereldbekers, maar de regerend wereldkampioene wordt wel verslagen en verliest van Groenewoud met 1,2 seconden. Joy Beunen wordt vierde. En Melissa Wijfje gaat de wereldbekers in. En dat vind ik ook een mooi verhaal, want die heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. De voormalig Nederlands kampioene moest geopereerd worden aan haar scheenbeen. Dat verzuurde ontzettend snel. Een soort van zwabbervoet zou je het kunnen noemen. Daardoor was echt de hele coördinatie vorig jaar op het ijs kwijt. Twijfelde of ze wel door kon gaan met schaatsen. Heeft zich laten opereren. De weg terug was moeilijk. Uiteindelijk stond ze pas een paar weken geleden voor het eerst op het ijs. En ze rijdt de vijfde tijd, dus mag de wereldbekers in. Dus dat was een van de mooie verhalen van deze eerste schaatsdag. Sluiten we toch positief af. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Het Nederlands elftal, u kon het hier horen, won vanavond met 4-0 van Schotland. En daardoor heeft het de plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar nog steeds in eigen hand. Lynette Berestein scoorde 2 keer en was ook dichtbij een hattrick. En zij sprak zojuist met verslaggever Rivka op het veld. Die laatste die had er wel ingemogen. Dan was het helemaal een mooie afsluiter. Het eerste uur dacht ik eigenlijk, wanneer komen die kansen voor Berestein? Uiteindelijk maak je er toch 2. Ben je dan toch tevreden? Uiteindelijk moet je als spits gewoon geduldig blijven. En in zulke wedstrijden weet je dat je kansen komen. Kansen komen er altijd. Dus je moet gewoon voor jezelf geduldig blijven. En als ik er dan uiteindelijk 2 inschiet, is dat natuurlijk heel mooi. En het liefst had ik er 3 gemaakt. Over de uitslag zal je ongetwijfeld tevreden zijn. Ben je tevreden over het spel? Ik vond de eerste helft een beetje wisselvallig. In het begin waren we nog een beetje zoekende, een beetje slordig, te makkelijk balverlies. Daarna kregen we het iets beter onder controle, scoren we de 1-0. En na de 1-0 werd het ook nog weer een fase een beetje onrustig. Maar na de 2-0 en de tweede helft ging het stukken beter. En dan zie je dat je gewoon alle ruimte hebt om te voetballen. En dan win je die wedstrijd met 4-0. Jullie zijn nu op de helft van de Nations League wedstrijden. Het moet vertrouwen geven toch vandaag? Ja, absoluut. En we willen gewoon deze lijn gewoon weer doortrekken. En dinsdag er gewoon weer staan en die wedstrijd ook gewoon weer winnen. Colored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Draped over the background as a veil. And we're getting drunk while we look into the sunrise, singing songs of men who had it all but died in jail. Whatever, forever, we keep our heads up high, our voices strong. You taught me how to be keen of mind and clever, the ways of the world that I belong. Above, we saw the black and blue birds flying, the colors against the sky. And I know one day they'll die. Like I know one day you'll die. Cause even multicolored angels die. whatever, forever, we keep our heads up. Karakteristieke geluid van Douwe Bob met Multicolored Angels. In de Eredivisie speelden Vitesse en PEC vanavond tegen elkaar. Het werd uiteindelijk 1-1. Doelpunten van Namli voor PEC en Manhoef voor Vitesse. Manhoef redde vlak voor tijd nog een punt voor de Arnhemmers. En Jan Rolfs die sprak na afloop met Vitesse-coach Philip Cocu. Is dit een van jullie betere wedstrijden geweest dit seizoen? Ja, vind ik eigenlijk wel. Want zeker over 90 minuten we hebben vaak wel een helft goed gespeeld. En dan, daarna zakken we weer weg of andersom. Ja, ik vind dat we bijna de hele wedstrijd... 90 minuten is misschien een groot woord, maar ja, zo goed als de wedstrijd gedomineerd hebben. Initiatief genomen, tegenstander onder druk gezet. En naarmate de wedstrijd ook vorderde, vond ik dat we ook veel beter gingen voetballen. In het begin was het nog... wat aarzelend en kwamen niet in de juiste positie... waar we juist de hele week veel aandacht aan hebben besteed. Maar ja, gaandeweg de wedstrijd ging dat steeds beter. Het tempo ging omhoog. Ja, het blijft een voetbalwedstrijd, zie je maar. En voetbal gaat ook om doelpunten te maken natuurlijk. Ja, we kunnen niet zeggen dat we de kansen niet gecreëerd hebben. Dat was de tweede helft die thuis tegen Excelsior ook al wel ruim voldoende. Ik denk dat het vandaag nog beter was. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel om ze te maken. Want zo ga je wedstrijden winnen. Nou kun je nog zeggen, ja, vlak voor tijd maak je er gelijk maken. Dan heb je nog een puntje. Maar als ik zo kijk, dan denk ik, als ik Excelsior meeneem en deze wedstrijd... dat zijn wel vier dure punten voor ons. Laat je die liggen omdat je niet echt een killer voorin hebt? Nou, we laten het liggen omdat we niet effectief genoeg zijn. Ik bedoel... Je ziet het expected goals en het aantal kansen. Ja, dat moet gewoon een percentage doelpunten opleveren. En dat doet het niet. Dat doen we natuurlijk met z'n allen. Maar dat zal omhoog moeten. Willen wij stappen omhoog zetten. En als we dat niet omhoog krijgen... Ja, dan zullen we moeten blijven strijden om er weer in te blijven. Zondag staat PSV Ajax op het programma. Normaal gesproken zeggen we dan de topper van het weekend. Nu om heel veel andere redenen een bijzondere wedstrijd. PSV staat ongeslagen bovenaan. Ajax heeft al maanden niet gewonnen en staat zo'n beetje laatste. Aan PSV-trainer Peter Bos dus om zijn ploeg alert te maken voor onderschatting. Terwijl Ajax-trainer, interim-trainer Hedwiges Maduro... ergens het vertrouwen vandaan moet zien te halen... dat zijn ploeg heus niet kansloos is. Als je resultaat haalt, komt het lef weer terug, het vertrouwen weer terug. En dan heb je ook het gevoel van, oh, zie je wel, we doen het goed. Hoe je het ook went of keert, het is en blijft Ajax. Alleen, daarom moet je ook positief zijn en de dingen die we goed hebben gedaan ook wel laten zien. Nou nee, het is absoluut een topper. En dat vind ik ook, de spelers zijn in mijn ogen niet zo slecht dat ze op de 17e plaats horen te staan. Het blijft Ajax, het blijft PSV Ajax, de wedstrijd. En wij zullen volle bak aan de bak moeten om deze wedstrijd te winnen. Ja, ze spelen op een aanvallende manier, ja. Ja, en dat hebben wij natuurlijk ook voor ogen, maar Brighton ook. De manier hoe Brighton gisteren voetbalde, dat is eigenlijk ook Ajax voetbal. Ballen vooruit, derde man laten vallen, naar de zijkanten, acties maken. In het aanvallen zeker, ja. Nee, maar ik heb daar slechts een jaar gewerkt en... We kunnen niet zeggen dat het een slecht jaar was. Maar ik heb er ook een heleboel hele fijne mensen binnen de club ontmoet. En voor die mensen vind ik het inderdaad verschrikkelijk. En voor de supporters. Ja, want dit is natuurlijk wel heel extreem wat daar gebeurt. Maar nogmaals, ik heb mijn handen vol hier aan deze mooie club. En ik ben volle bak hiermee bezig. En natuurlijk volg ik het op de achtergrond. Maar ik ben bij deze club bezig. PSV is natuurlijk ten eerste een goede ploeg die in vorm is. Wij moeten gewoon weer een hele goede teamdiscipline hebben. geloof erin hebben dat we ook wel resultaat kunnen halen. Ook al weten we dat het een hele moeilijke wedstrijd gaat worden. Zo moet je de wedstrijd ingaan. Want als je, zoals jij zegt, zo'n wedstrijd ingaat, dan is het eigenlijk al een verloren wedstrijd. Dus je moet lef tonen. Je moet ook het gevoel hebben van dat je ook fouten mag durven maken. Hè? Daar begint het mee. Geen angst hebben. En dan komt het goed. Zondag om 14:30, dan dus PSV tegen Ajax. Nu nog even terug naar Oranje. Nederlands elftal won met 4-0 van Schotland. Maar de avond stond vooral in het teken van de rentree van Vivianne Miedema. Want na lange revalidatie stond ze voor het eerst weer op het veld als voetballer van Oranje. Ja, speciaal. Ik ben natuurlijk 10 maanden keihard bezig geweest. En nou ja, van tevoren afgesproken dat als de wedstrijd het ertoe laat, dat ik mijn comeback mag maken. En was heel mooi om dat hier thuis te kunnen doen met iedereen. Mijn familie was erbij. En ja, volgens mij is dat gewoon uiteindelijk iets wat ik ook verdien. Ja. Vorige week, je rentree bij Arsenal was natuurlijk een uitwedstrijd bij Bristol. Nu staan 12.000 mensen op de tribune te juichen als jij gaat warmlopen. Ik hoor alleen maar, Miedema, Miedema, hoe is dat? Ja, speciaal. Kijk, dit mis je als speler zijn en natuurlijk als je weg bent. En we hebben gewoon de beste fans en die hebben het vandaag extra speciaal gemaakt. En ja, voor mij is dit mooi, want ik kan deze aftikken en de focus kan gewoon nu weer op het trainen. Maar ja, ik ben heel blij dat ik vandaag minuten heb gemaakt. Hele mooie avond voor Vivianne Miedema. Hele mooie avond voor het Nederlands voetbal. 4-0 won Oranje dus van Schotland. Nog even luisteren. Kasparij, net buiten het 16 meter. Oh, ze gaat er even 2-3 langs. En dan de voorzet is goed. En Van de Donk verlengt en de goal. De goal en daar is hij dan. In de 12e minuut. De vroege goal waar Nederland op hoopte. En die het hier dus ook krijgt na een voortreffelijke actie. En nu Renate Jans aan de rechterkant weggestuurd. Even kappen. En proberen die bal goed te laten liggen richting Roort. Die bal gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog Brugt. En dan is 2-0. Lange bal van Spits in de richting van Berestein. Krijgt de bal perfect en loopt mee. Kors is de laadbal over de keeper. Heeft 3-0. Dan de paas van Negurola. En Berestein 4-0 voor Nederland. Ja, mooi goal. Deze wedstrijd zonder kleerscheuren doorgekomen. Het is vandaag 4-0 geworden tegen Schotland in Nijmegen. Ja, fijn. Dinsdag dan is de return in de Nations League. De vierde wedstrijd van die groep wordt dan gespeeld. Waren er ook nog 8 duels in de keukenkampioendivisie vanavond? Bijvoorbeeld koploper Rode JC won met 2-1 van hekkensluiter Jong Ajax en blijft daardoor aan kop dus in de keukenkampioendivisie. Jong Ajax blijft onderaan. Ja, mede koploper Willem II kijken we natuurlijk ook meteen even naar. Zij wonnen ook. Het werd 3-0 tegen Jong PSV. En zowel Rode als Willem II hebben nu allebei 26 punten. Achtervolger ADO Den Haag verslikte zich in VVV Venlo. In de 88ste minuut kreeg ADO de late gelijkmaker tegen, waardoor het met 2-2 gelijk speelde en daardoor loopt de achterstand op beide koplopers nu op naar 3 punten. Van Den Haag naar Dordrecht, want FC Dordrecht is de verrassende nummer 4 van de competitie. Boekte vanavond ook een ruime overwinning op FC Den Bosch. Werd 5-1 en Dordrecht heeft al 10 duels op rij niet verloren. Ook FC Emmen blijft in de subtop van de competitie meedraaien. Het leek er lange tijd op dat de Drentse ploeg gelijk ging spelen tegen Jong AZ, maar in de 97ste minuut scoorde middenvelder Jari Vlak de winnende treffer 2-1. Goed, tot zover. Zometeen met het oog op morgen. Vanavond met Koen Verbraak. Goedenavond. Fijne avond. Nieuwsweekend. Morgen om 8:30. Een jonge vrouw zoekt via lichamelijke ervaringen, zoals een bevalling, naar een diepere betekenis in haar leven. Daarover gaat Oersoep, de nieuwe roman van Brechtje Hofstede. Ik voelde een soort van angst om dit onderwerp maar niet te dicht te naderen. Kunstcriticus Rutger Ponsen ging naar de 3D-documentaire over de Duitse kunstenaar Anselm Kiefer. Zijn werk is doordrongen van de zwartste bladzijde van de Duitse geschiedenis. Mensen zoeken het leichte, weil sie het schwere niet zien worden. En natuurlijk Kees Boonman over verkiezingskoorts. De Kamer is op slot, de campagne kan beginnen en iedereen vreest het onverwachte. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM.